Χριστέ το φως των λιθινών, το φωτί του και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Συγκριθείτε και μας το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώνε τα φως του απρόσιτο και κατεύθυνο τα διαδείγματα ημών προς εργασία των ειδωρών σου. Πρεσβείες της Παναχράτου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, σήμερα με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα θα συνεχίσουμε από το κεφάλαιο για το πώς πρέπει να πολεμάμε στην πνευματική ζωή, στον πνευματικό αγώνα, το κεφάλαιο που έχει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, το τρίτο κεφάλαιο στον αόρατο πόλεμο, που λέει η ελπίδα και η εμπιστοσύνη στον Θεό. Και όσο μας πάρει η ώρα θα προχωρήσουμε. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά, τις δύο προηγούμενες φορές, για τα τέσσερα αναγκαία όπλα που πρέπει να έχουμε πάντοτε σε χρήση, προκειμένου να νικήσουμε σε αυτό το μεγάλο αγώνα, τον Κύριο αγώνα, τον πνευματικό αγώνα, τον Κύριο αγώνα της ζωής μας. Και είχαμε πει ότι τα τέσσερα όπλα είναι η τελεία απελπισία στον εαυτό μας, δηλαδή να μην έχουμε καθόλου εμπιστοσύνη στη δύναμή μας, η τελεία ελπίδα στο Θεό, το δεύτερο όπλο, το τρίτο όπλο η συνεχής προσπάθεια και αγωνιστικότητα, και το τέταρτο η αδιάλειπτη προσευχή. Και είχαμε κάνει λόγο για το πρώτο όπλο, για την απελπισία στον εαυτό μας, για το ότι δεν πρέπει να θαρρεύουμε, όπως λέει ο Άγιος, καθόλου στον εαυτό μας, να μην έχουμε καμιά ιδέα για τον εαυτό μας, να μην έχουμε καθόλου αυτό που λέμε ίηση, αυτή την κρυφή ρίζα της ψυχής, της υπερηφάνειας που υπάρχει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και από την οποία βλαστάνουν όλα τα πάθη. Σήμερα λοιπόν θα προχωρήσουμε με τη χάρη του Θεού στο δεύτερο όπλο, που είναι η τελεία ελπίδα στον Θεό, η τέλεια εμπιστοσύνη στον Θεό. Διότι βεβαίως άμα κανείς μείνει στο πρώτο όπλο μόνο και απελπιστεί από τον εαυτό του, βέβαια αυτό δεν μπορεί να τον οδηγήσει στη νίκη, γιατί η απελπισία μόνη της, αν μείνει χωρίς τίποτε άλλο, σε οδηγεί στην απραξία, σαν να μην κάνεις τίποτα, και φυσικά αυτό ποτέ δεν μπορεί να σε οδηγήσει σε κάτι καλό. Χρειάζεται λοιπόν παράλληλα με την τέλεια απελπισία ως προς τον εαυτό μας, ως προς τις δυνάμεις μας, ως προς την εμπιστοσύνη την ικανότητά μας, να έχουμε την τέλεια ελπίδα στο Θεό, την τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, την τέλεια ελπίδα ότι ο Θεός είναι εκείνος που θα μας χαρίσει τη νίκη. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να μην τραπούμε σε φυγή. Αλλιώς αν μείνουμε μόνο στην απελπισία, ξαναλέω, θα το βάλουμε στα πόδια. Γιατί καθώς λέει ο Άγιος, από τον εαυτό μας που είμαστε το τίποτα, δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα άλλο παρά γκρεμίσματα και πτώσεις, για τα οποία και πρέπει να μην έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Έτσι κατά τον ίδιο τρόπο θα απολαύσουμε οπωσδήποτε από το Θεό κάθε νίκη, αμέσως μόλις οπλίσουμε την καρδιά μας με μια ζωντανή ελπίδα σε Αυτόν, ότι θα λάβουμε τη βοήθεια Άτου σύμφωνα με εκείνο το ψαλμικό: σε Αυτόν ήλπισε η καρδιά μου και βοηθήθηκα. Θυμάστε την προηγούμενη φορά στο τέλος της ομιλίας που λέγαμε ότι κάθε πτώση μας μπορεί να γίνει υλικό για νίκη, όταν κανείς την αξιοποιήσει σωστά. Δηλαδή πώς την αξιοποιούμε σωστά κάθε πτώση μας? Όταν καταλάβουμε, όταν συνειδητοποιήσουμε και όταν πάμε μέσα στον εαυτό μας και πούμε: κοίταξε να δεις, αυτός είσαι, αυτή είσαι και έκανες αυτό το πράγμα. Τι πιο φυσικό, αφού είσαι, έτσι να το πούμε λαϊκά, ένα μάτσο χάλια. Από ένα τέτοιο μάτσο χάλια τι θα βγει παρά μόνο πτώση και αμαρτία? Και επομένως ο άνθρωπος έτσι αφενός μεν ξεφεύγει την απελπισία στην οποία θέλει να μας δείξει ο διάβολος, και στην κατάθλιψη θα λέγαμε σήμερα με το μοντέρνο όρο αυτό, και αφετέρου μετά έρχεται σε μια αληθινή γνώση του εαυτού του, ότι πράγματι από μόνος του δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλός. Και αυτό άλλωστε μας το είπε και ο Χριστός μας, ότι εσείς είστε πονηροί. Ε? Δεν είστε καλοί, μας το είπε. Και μάλιστα είπε ότι ενώ είστε πονηροί, ξέρετε, ας πούμε, στα παιδιά σας να δίνετε καλά πράγματα. Όταν το παιδί σας ζητάει, ας πούμε, αυγό, δεν του δίνετε φίδι ή σκορπιό. Παρόλα αυτά όμως μας είπε πονηρούς, και αυτή είναι η αλήθεια, ότι δεν είμαστε καλοί. Όλοι οι άνθρωποι, να ξέρετε, δεν είμαστε καλοί, γιατί κληρονομάμε αυτή την ροπή στο κακό και κληρονομάμε και όλα αυτά τα πάθη εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος. Και χρειάζεται σε όλους τους ανθρώπους να γίνει μια θεραπεία. Όχι μόνο σε εμάς, στους Ορθοδόξους, αλλά σε όλους, παγκοσμίως. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή να είσαι καλός. Αλλά χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται αγωγή, θεραπευτική αγωγή. Και αυτό γίνεται μόνο στο νοσοκομείο, το οποίο λέγεται Εκκλησία. Έτσι, είναι το πνευματικό νοσοκομείο στο οποίο θεραπεύεται ο άνθρωπος, ο πάσα άνθρωπος. Και όλοι οι άνθρωποι που είναι μη Ορθόδοξοι πρέπει να μπουν σε αυτό το νοσοκομείο για να γίνουν καλά. Μην νομίζετε ότι μπορεί ένας ετερόδοξος να γίνει καλά. Δεν μπορεί κανένας να θεραπευτεί παρά μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό και όταν λέμε, ας πούμε, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Πεινάνε τόσοι άνθρωποι στον κόσμο, πεθαίνουν από την πείνα, αρρωσταίνουν κλπ. Η βοήθεια ποια είναι, η αληθινή βοήθεια? Να τους δώσουμε, ας πούμε, χρήματα ή να τους δώσουμε τρόφιμα για να ζήσουμε μερικές μέρες παραπάνω? Και μετά τι έγινε? Η αληθινή βοήθεια να τους βοηθήσουμε να μπουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Να μπουν σωστά. Γιατί και εμείς λέμε ότι μπήκαμε, και θεωρητικά μπήκαμε βέβαια, μάλλον ουσιαστικά μπήκαμε με το βάφτισμα, αλλά πόσοι παραμένουμε εκεί μέσα και πόσοι θεραπευόμαστε, πόσοι ζούμε σωστά δηλαδή μέσα στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν μας αξιώνει ο Θεός να ζούμε μέσα σε αυτή την Εκκλησία, να θεραπευόμαστε αν θέλουμε. Και η θεραπεία έγκυται σε αυτό το πράγμα. Πρώτα στο να γνωρίσουμε ότι είμαστε άρρωστοι. Να παραδεχτούμε αυτό το πράγμα που λέει ο Χριστός μας, ότι είμαστε πονηροί, ότι είμαστε κακοί, ότι δεν είμαστε καλοί. Και έτσι αυτό το πράγμα δεν είναι μια, ας πούμε, υποβολή, μια ψευδαίσθηση, αλλά είναι μια αληθινή αυτογνωσία όταν το παραδεχτεί ο άνθρωπος. Ότι δηλαδή είμαστε το ουδέν, όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά, το τίποτα. Και από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε παρά μόνο αμαρτίες. Αυτή είναι το πρώτο όπλο που είπαμε. Αλλά μαζί με αυτό σήμερα θα πούμε και θα αναλύσουμε το δεύτερο όπλο. Το ότι πρέπει να ελπίσουμε τελείως στον Θεό. Και έτσι θα προχωρήσουμε στη νίκη. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι λυπούνται για τις αμαρτίες τους. Αλλά αυτή η λύπη δεν είναι πάντα κατά Θεό λύπη. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τύψεις, συνειδήσεις. Σου λέει, έκανα αυτό, έκανα το άλλο, κατέστρεψα, ας πούμε, τον εαυτό μου, την οικογένειά μου. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα υγιές. Μπορεί να είναι και από το διάβολο. Και πότε φαίνεται ότι είναι από το διάβολο αυτή η λύπη? Όταν μέσα της έχει απελπισία. Όταν μέσα της έχει, ας πούμε, την τάση για αυτοκτονία, για αυτοκαταστροφή. Τότε αυτή η λύπη είναι από το διάβολο και πρέπει να τη διώχνει ο άνθρωπος. Δεν πρέπει να τη δέχεται στην ψυχή του. Η λύπη η οποία είναι κατά Θεόν είναι αυτή η λύπη που μας οδηγεί στη μετάνοια. Η λύπη η οποία μέσα της έχει και ελπίδα. Δηλαδή, από τη μια έχεις μια απελπισία από τις δυνάμεις σου και τον εαυτό σου, αλλά απ' την άλλη έχεις μια τέλεια ελπίδα στον Θεό ότι ο Θεός θα σε βοηθήσει. Και έτσι λοιπόν σηκώνεσαι πάλι. Γι' αυτό ένας άνθρωπος που πέφτει μπορεί να αξιοποιήσει σωστά την πτώση του, για να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν αφενός μεν παραδεχτεί ότι είναι τέτοιος, δηλαδή μόνο για αμαρτίες ικανός, και αφετέρου με αυτή τη γνώση σαν αφετηρία αρχίζει να αγωνίζεται. Με την ελπίδα του πλέον όχι στον εαυτό του αλλά στον Θεό. Οπότε η πτώση του έγινε αφορμή για να γνωρίσει τον εαυτό του. Και γι' αυτό λέω ότι μπορεί να αξιοποιούμε τις πτώσεις μας. Να γίνεται κάθε αμαρτία μία ακόμη, ας πούμε, βοήθεια, ένα ακόμα λιθαράκι στο να χτίσουμε αυτό το σπίτι που λέγεται ταπεινοφροσύνη. Γιατί αυτό είναι τα θεμέλια. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει ο άνθρωπος. Από το ταπεινό φρόνημα. Γι' αυτό είναι και ο πρώτος μακαρισμός του Χριστού μας, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Από εκεί αρχίζει ο άνθρωπος να γίνεται μακάριος. Από τη στιγμή που θα παραδεχτεί ότι δεν μπορεί από μόνος του να κάνει τίποτα και ότι μπορεί να κάνει τα πάντα με τον Θεό, με τη δύναμη του Θεού. Πάντα ισχύον το ενδυναμούνται με Χριστό, που έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Ας δούμε όμως πώς αυτή την ελπίδα θα την πετύχουμε. Γιατί είναι σίγουρο ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει. και γιατί αξίζει πραγματικά να εμπιστευτούμε στον Θεό. Και τέλος πάντων, υπάρχει κάποιο λογικό έρισμα, θα λέγαμε, σε αυτή την ελπίδα στον Θεό? Μπορεί άραγε ο Θεός πράγματι να μας βοηθήσει? Γιατί μπορεί? Λοιπόν, λέει εδώ ο Άγιος τέσσερις λόγους για τους οποίους μπορούμε να πετύχουμε και πρέπει να ελπίζουμε στον Θεό και να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει. Ποιοι είναι αυτοί οι τέσσερις λόγοι που μας κάνουν βέβαιους ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει? Πρώτον, διότι όταν απευθυνόμαστε στον Θεό, ζητάμε τη βοήθεια από Αυτόν ο οποίος είναι παντοδύναμος. Επομένως, μπορεί τα πάντα και ό,τι θέλει μπορεί να το κάνει, και στη συνέχεια μπορεί έτσι να βοηθήσει και εμάς. Τι είναι για τον Θεό, ας πούμε, να μας λύσει όλα μας τα προβλήματα σε μια στιγμή, αφού είναι παντοδύναμος, αφού υπήρχε τα σύμπαντα? Και όμως πολλές φορές πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό, λέμε, ας πούμε, δεν έχω δουλειά, ακούς τους ανθρώπους και λες, πάει, χάθηκαν τα πάντα. Και σου λέω έτσι λίγο αστεία, τι είναι για τον Θεό να σου δίνει 1000 ευρώ το μήνα? Έχει πρόβλημα ο Θεός? Όχι. Εμείς έχουμε το πρόβλημα. Δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό και λέμε, τώρα τι θα κάνω, χάθηκα, δεν έχω δουλειά. Και έτσι, πώς να πούμε, πάσχουμε και υποφέρουμε, ενώ το πιο απλό είναι να αναφερθούμε στον Θεό και να πούμε, Θεό μου, εσύ παντοδύναμος είσαι, τι είναι για σένα να μου δίνεις αυτά τα χρήματα που χρειάζομαι τώρα? Και θα δείτε ότι ο Θεός θα το κάνει. Όχι γιατί θέλει να είμαστε τεμπέληδες, όχι, κάθε άλλο, και ούτε θα γίνουμε τεμπέληδες έτσι. Αλλά επειδή ακριβώς κάνουμε το ένα, ου εστί χρία. Έτσι, το ένα είναι να βρούμε τον Θεό, να αναζητήσουμε τον Θεό, να εμπιστευτούμε τον Θεό. Μετά ο Θεός μας το έχει υποσχεθεί ο ίδιος ότι θα φροντίσει για όλα τα άλλα. Το πρώτο λοιπόν, ο πρώτος λόγος που μας παρακινεί στο να εμπιστευτούμε τον Θεό είναι αυτό, ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Το δεύτερο είναι ότι ο Θεός είναι και πάνσοφος, όχι μόνο παντοδύναμος. Επομένως γνωρίζει τα πάντα με τελειότητα και επομένως γνωρίζει και το καλύτερο για μας, το τελειότερο. Όχι αυτό που εμάς μας φαίνεται καλό, αλλά αυτό που είναι πραγματικά καλό για μας. Γιατί πολλές φορές αυτό που σε εμάς φαίνεται καλό, με τη λογική μας, τη φτωχή, δεν είναι καλό μακροπρόθεσμα, ή ακόμα για τη σωτηρία μας μπορεί να είναι καταστροφικό. Ο Θεός, επειδή είναι πάνσοφος και παντογνώστης, ξέρει ποιο είναι αυτό το αληθινά καλό για μας, ποιο είναι αυτό που θα μας βοηθήσει στη σωτηρία μας, και αυτό ακριβώς θα μας δώσει. Γι' αυτό συμφέρει, εντός εισαγωγικών, να μην λέμε συγκεκριμένα πράγματα στον Θεό, αλλά γενικά να αφινόμαστε στο έλεος του Θεού. Γι' αυτό και η προσευχή που μας δίδαξε ο Χριστός μας είναι να ζητάμε το έλεος, να ζητάμε τη βασιλεία, να ζητάμε το φως του, να ζητάμε τον ίδιο, και μέσα σε αυτόν είναι το τελειότερο για μας, το καλύτερο που μπορεί να υπάρξει για μας. Ο δεύτερος λόγος λοιπόν που αξίζει να μας εμπιστευτούμε τον Θεό είναι ότι είναι πάνσοφος. Ο τρίτος λόγος είναι ότι ο Θεός είναι πανάγαθος, είναι ένας Θεός γεμάτος αγάπη, γεμάτος καλοσύνη, έχει άπειρη αγάπη, πολύ περισσότερη αγάπη από ό,τι έχουμε εμείς για τον εαυτό μας, πολύ περισσότερη αγάπη από αυτή που έχει και η μάνα μας ή οποιοδήποτε άνθρωπος. Μας αγαπάει ο Θεός άπειρα, και αυτό μας το έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές στην Αγία Γραφή με τους λόγους του, αλλά και με τη ζωή του τελικά και με το θάνατό του. Αυτό φανέρωσε, γιατί κανένας, το έχουμε πει και άλλη φορά, δεν έχει πεθάνει για μας. Μόνο ο Θεός έχει πεθάνει για μας, ο Χριστός. Και ο ίδιος μας είπε ότι εμείς φίλοι μας, είστε φίλοι μου. Και πάλι μας είπε, έχω μετρήσει τις τρίχες κεφαλής σας, έτσι, και σας νοιάζομαι. Και πάλι έχει κάτι εκφράσει πολύ τρυφερές, λέει, τεκνία μου, παιδάκια μου δηλαδή, και λοιπά και λοιπά. Ζητάμε λοιπόν τη βοήθεια από έναν Θεό ο οποίος μας αγαπάει άπειρα, και ο ίδιος είναι η αυτοαγαθότητα, είναι από μόνος του αγαθός και ο μόνος αγαθός και ατέλειωτα αγαθός, άπειρα αγαθός, και είναι πάντα έτοιμος για να δώσει από ώρα σε ώρα και από στιγμή σε στιγμή όλη τη βοήθεια που μας χρειάζεται για την πνευματική και ολοκληρωτική νίκη του εαυτού μας, αμέσως όταν τρέξουμε στην αγκαλιά του με σταθερή ελπίδα. Και πώς είναι δυνατόν, λέει τώρα ο Άγιος Νικόδημος, κοιτάξτε τι ωραία και συγκινητικά τα γράφει, πώς είναι δυνατόν, λέει, ο καλός εκείνος ποιμένας μας, που έτρεχε 33 χρόνια αναζητώντας το χαμένο πρόβατο, με τόσο δυνατές φωνές που βράχνιασε ο λάρυγκάς του, που περπάτησε δρόμο τόσο κοπιαστικό και ακαθόδη, που έχισε όλο του το αίμα και έδωσε τη ζωή του. Πώς είναι δυνατόν, λέω τώρα, που αυτό το πρόβατο, εμείς δηλαδή, ακολουθεί πίσω του και με επιθυμία φωνάζει και τον παρακαλεί να μην γυρίσει σε αυτό τους οφθαλμούς του, να μην το κοιτάξει, εμάς δηλαδή, αφού ο Χριστός μας όλη του τη ζωή και όλη του τη θυσία για μας την έκανε. Τώρα λοιπόν που εμείς τρέχουμε πίσω του, δεν τρέχει αυτός, εμείς τρέχουμε, δεν θα γυρίσει να μας κοιτάξει? Πώς μπορεί να μην μας ακούσει και να μην μας βάλει στους θείους του όμους, κάνοντας γιορτή με όλους τους αγγέλους του ουρανού? Και αν ο Θεός μας δεν πάβει από το να γυρεύει με μεγάλη επιμέλεια και αγάπη να βρει κατά την Ευαγγελική παραβολή τη χαμένη δραχμή, τον τυφλό και κοφό αμαρτωλό, πώς γίνεται τώρα να εγκαταλείψει αυτόν που σαν χαμένο πρόβατο φωνάζει και καλεί το δικό του ποιμένα? Θυμάστε αυτές τις ωραίες παραβολές της χαμένης δραχμής του απολωλότος προβάτου, που της είπε ο Χριστός μας για αυτό ακριβώς το λόγο, για να μας πει ότι εγώ ήρθα για σας, για να αναζητήσω εσάς που είστε χαμένοι, απολωλότα πρόβατα. Τώρα λοιπόν που εμείς τα πρόβατα τον ψάχνουμε, δεν θα γυρίσει να μας κοιτάξει? Γιατί είναι πανάγαθος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τον αναζητήσουμε. Και είναι αυτός πολύ βασικός λόγος για να ελπίσουμε σε αυτόν. Ξέρετε, ο διάβολος μας πολεμάει με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον λογισμό, ότι ο Θεός είναι κακός, ότι ο Θεός είναι εκδικητικός, ότι ο Θεός είναι σαν ένας αστυνομικός, ότι ο Θεός δεν μας αγαπάει. Μας το βάζει πολλές φορές αυτόν τον λογισμό ο διάβολος, ξέρετε. Ενώ είναι το αντίθετο ακριβώς. Είναι αλήθεια. Ότι ο Θεός μας αγαπάει πάρα πολύ, άπειρα. Και όποιος διαβάζει τη γραφή, και πρέπει να τη διαβάζουμε, αδερφοί μου, καθημερινά, θα δει εκεί αυτό το πράγμα, πόσο ο Θεός μας αγαπάει. Και ό,τι μιλάει, ό,τι λέει και ό,τι έκανε, το έκανε από αυτή την αγάπη παρακινημένος. Και το ότι πήρε σάρκα ανθρώπινη, και αυτό από την άπειρη αγάπη το έκανε. Γιατί ξέρετε, ήταν ταπείνωση αυτό για το Θεό. Η πιο μεγάλη ταπείνωση για το Θεό ήταν ότι έγινε άνθρωπος. Πήρε αυτό την ύλη του δημιουργήματός του. Πήρε το κτιστό, αυτό το δημιουργημένο πράγμα, το έκανε δικό του και το ένωσε με τη δική του την τέλεια, την άπειρη, τη θεϊκή φύση. Και το έκανε για να μας δείξει την αγάπη του. Και όχι μόνο έκανε αυτό, ενανθρώπισε, αλλά καταδέχθηκε να σταυρωθεί και να πεθάνει από μας. Πώς λοιπόν γίνεται αυτός που τόσο μας αγάπησε τώρα να μας εγκαταλείψει, εμάς τα χαμένα του πρόβατα που τον φωνάζουμε? Και ποιος θα πιστέψει ποτέ πως ο Θεός που χτυπάει πάντα την καρδιά του ανθρώπου, επιθυμώντας να μπει μέσα και να δειπνήσει, όπως λέει στην Αποκάλυψη, δίνοντας σε αυτόν όλα τα χαρίσματα, όταν ο άνθρωπος του ανοίγει την καρδιά του και τον προσκαλεί, ποιος μπορεί να πιστέψει ότι τώρα εμείς που χτυπάμε την πόρτα του Θεού δεν θα μας ανοίξει και θα κάνει τον κοφό? Ποτέ δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Ξέρουμε στην Αποκάλυψη αυτό που λέει ο Χριστός μας: «Ιδού έστηκα επί την θύρα και κρούω». Ο Χριστός μας στέκεται στην πόρτα κάθε ανθρώπου και χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας και ζητάει να το ανοίξουμε. Και αυτό το χτύπημα, ξέρετε, γίνεται σε όλο τον κόσμο, δεν γίνεται μόνο σε εμάς τους Ορθοδόξους. Όλοι οι άνθρωποι ακούνε αυτό το χτύπημα. Και ξέρετε ποιο είναι αυτό το χτύπημα? Είναι η φωνή της συνείδησής μας. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτή τη φωνή. Και όποιοι θέλουν ανοίγουν, ακούνε αυτή τη φωνή και αυτοί είναι που σώζονται. Γιατί πολλοί θα σωθούν. Ο Χριστός μας είπε ότι και αυτοί που, είναι, που έχουν, δεν έχουν το νόμο του Ευαγγελίου, έχουν το νόμο της συνειδήσεως και θα κρυφθούν με αυτό το νόμο. Αλλά ποιοι από αυτούς όμως ανοίγουν? Πόσοι τηρούν, ας πούμε, τις υποδείξεις της συνείδησης, ακολουθούν τη συνείδησή τους? Από εμάς, αφήστε τους εκτός. Ας το σκεφτούμε. Πόσες φορές δεν κάνουμε εμείς τον κοφό στο χτύπημα του Χριστού μας, και δεν ακούμε τη φωνή της συνείδησής μας και δεν ακούμε και τη φωνή του Χριστού μας? Γιατί εμείς στην Εκκλησία μας δεν έχουμε μόνο τη φωνή της συνείδησης, έχουμε ξεκάθαρα και τη φωνή του Χριστού μας, που μας μιλάει μέσα από το Άγιο Ευαγγέλιο, μέσα από τους πνευματικούς μας πατέρες, μέσα από τα λόγια αυτά που έχουμε στη λατρεία μας. Όλα αυτά είναι τα χτυπήματα στην καρδιά μας. Αν τώρα όμως Το αντίθετο, πάμε εμείς στον Χριστό και του χτυπήσουμε την πόρτα. Δεν θα μας ανοίξει. Πολύ περισσότερο θα μας ανοίξει. Να λοιπόν ο βασικός λόγος που πρέπει να τον εμπιστευτούμε και να καταλάβουμε ότι θα μας βοηθήσει. Διότι αυτός ο ίδιος ζητάει να έρθει μέσα μας και ξέρετε τι, το λέει πολύ συγκλονιστικά. Αν μου ανοίξετε, λέει, δεν θα σας ζητήσω να με φιλοξενήσετε, να με κεράσετε, όπως είναι το λογικό, ε? Έρχεται ένας κρύος στο σπίτι μας, πρέπει να τον κεράσουμε. Αλλά λέει, εγώ θα σας κεράσω, εγώ θα σας περιποιηθώ, εγώ θα σας διακονήσω. Δηλαδή ζητάει να έρθει στο σπίτι μας για να μας υπηρετήσει, να μας κάνει, ας πούμε, την υπηρέτρια, θα λέγαμε. Έτσι είναι ο Χριστός μας. Και τι θα κάνει, ξέρετε? Πρώτα απ' όλα θα μας καθαρίσει το σπίτι. Γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας να καθαριστούμε. Αυτή είναι η μεγάλη ταπείνωση του Χριστού. Ζητάει να έρθει μέσα μας για να μας σκουπίσει, να μας καθαρίσει την καρδιά, ώστε να μπορέσουμε να δεχτούμε μετά τον ίδιο και τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Γιατί λέει, όποιος καθαρίσει την καρδιά του, θα έρθουμε και θα κάνουμε μόνιμη κατοικία μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό ζητάει ο Χριστός να μπει μέσα μας. Όχι για να, ας πούμε, να ασκήσει μια εξουσία, θα λέγαμε, από πάνω, έτσι, και να μας καταπιέζει. Αντίθετα, για να μας καθαρίσει και να γίνει δικός μας, οικείος μας, και να γευτούμε αυτή την αγάπη του στο μέγιστο βαθμό. Και αυτή είναι η βασιλεία του Θεού, ε? Το να μείνει, να μπει ο Χριστός μας και το Άγιο Πνεύμα και ο Πατέρας και να μείνει μόνιμα μέσα στην καρδιά μας. Επομένως, ο Θεός είναι πανάγαθος και αυτός είναι ο τρίτος λόγος που πρέπει να τον εμπιστευτούμε και να ελπίσουμε σε Αυτόν, με αυτή την τέλεια ελπίδα. Και ένα τέταρτος λόγος που θα μας παρακινήσει για να έχουμε αυτή την τέλεια ελπίδα στον Θεό και να είμαστε βέβαιοι ότι θα απολαύσουμε τη βοήθεια του Θεού, είναι το να τρέξουμε με τη μνήμη μας στην αλήθεια των Θείων Γραφών. Να θυμηθούμε δηλαδή, και αν δεν έχουμε διαβάσει, να αρχίσουμε να διαβάζουμε τις Άγιες Γραφές. Και εκεί μέσα σε πάρα πολλά σημεία θα δούμε φανερά ότι κανένας που έλπισε στον Θεό δεν έμεινε αβοήθητος. Κοιτάξτε τις αρχαίες γενναίες, λέει στη Σοφία Σιράχ, και στοχαστείτε. Ποιος εμπιστεύθηκε τον Κύριο και καταντροπιάστηκε? Κανένας. Όποιος πραγματικά εμπιστεύθηκε τον Θεό, σώθηκε και δεν ντροπιάστηκε. Ουδείς προστρέχον επί σύ κατησχημένος από σου εκφορεύεται. Το λέμε για την Παναγία μας. Πόσο μάλλον ισχύει για τον Χριστό μας. Κανένας που θα καταφύγει στον Χριστό μας δεν θα φύγει ντροπιασμένος. Γιατί ο Θεός είναι όλος σπλάχνα αγάπης και εκτιρμών και φιλανθρωπίας. Να λοιπόν αυτοί οι τέσσερις λόγοι, τα τέσσερα, ας πούμε, μικρά, θα λέγαμε, όπλα, τα οποία μας βοηθάνε στο να αποκτήσουμε το δεύτερο και μεγάλο κύριο όπλο που λέγεται ελπίδα στο Θεό. Και τα ξαναλέω, γιατί να ελπίσουμε στο Θεό? Υπάρχουν τέσσερις βασικοί λόγοι. Διότι ο Θεός στον οποίο καταφεύγουμε είναι πρώτον ένας Θεός παντοδύναμος και ο μόνος Θεός και παντοδύναμος. Ο δεύτερος, διότι καταφεύγουμε σε έναν Θεό ο οποίος είναι ο μόνος Θεός και ο αληθινός Θεός και ο οποίος είναι πάνσοφος. Τρίτον, διότι καταφεύγουμε στον Θεό τον Πανάγαθο, τον μόνο αληθινό Θεό τον Πανάγαθο. Και το τέταρτο, διότι οι Άγιες Γραφές και η Παλαιά και η Διαθήκη και όλη η Ιερά Παράδοση μαρτυρούν αυτό το πράγμα, ότι κανένας που εμπιστεύθηκε τον Θεό δεν έφυγε ντροπιασμένος. Δηλαδή, όσοι αληθινά πίστεψαν, εμπιστεύθηκαν τη ζωή τους στον Χριστό, όλοι πήραν αυτό που ζητούσαν, όλοι σώθηκαν και κανένας δεν έφυγε ντροπιασμένος και κανένας δεν έφυγε απογοητευμένος. Έτσι πολλές φορές λέω και στους ανθρώπους και μέσα στους νέους, που σου λέει, γιατί να τηρήσω το Ευαγγέλιο, υπάρχει κανένας λόγος? Λέω, κάνε ένα πείραμα, ένα μήνα, τήρησε ένα μήνα τις εντολές του Χριστού όλες και θα το καταλάβεις μετά. Γιατί ο Χριστός είναι η θεραπεία της ψυχής και του σώματός μας. Και πριν τον απορρίψεις, τουλάχιστον δοκίμασέ τον. Έτσι λοιπόν, οι Άγιες Γραφές το επιβεβαιώνουν αυτό. Κανένας που εμπιστεύθηκε το Θεό δεν έφυγε κατησχημένος. Με αυτά λοιπόν τα τέσσερα όπλα οπλίσου, αδερφέ μου, και άρχισε το έργο και πολέμησε για να νικήσεις. Και βέβαια από αυτά θα αποκτήσεις όχι μόνο την ολοκληρωτική ελπίδα στο Θεό, αλλά και την ολοκληρωτική απελπισία στον εαυτό σου, για την οποία δεν σου παραλείπω Και σε αυτό το κεφάλαιο να σου υπενθυμίσω ότι έχεις πολύ ανάγκη από τη γνώση της. Βλέπετε, ο Άγιος είναι πολύ διδακτικός και γυρνάει και πάλι λίγο πίσω και μας τονίζει πάλι το πρώτο όπλο, ότι έχεις μεγάλη ανάγκη από τη γνώση του εαυτού σου, να καταλάβεις ότι από μόνος σου δεν μπορείς τίποτα και ότι πρέπει να αποβάλεις αυτή την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, γιατί αυτή, λέει, υπάρχει στον κάθε άνθρωπο και είναι τόσο πολύ προσκολλημένος ο άνθρωπος σε αυτή την εμπιστοσύνη και είναι τόσο πολύ λεπτή αυτή η εμπιστοσύνη που ζει σχεδόν πάντα μέσα μας κρυφά, στην καρδιά μας. Και μας φαίνεται μεν ότι την έχουμε ξεπεράσει, αλλά δεν την έχουμε ξεπεράσει. Οπότε, για να ξεφύγεις, λέει, και εσύ όσο μπορείς από την μάταιη αυτή υπόληψη που έχεις στον εαυτό σου, ότι είσαι κάτι, δηλαδή, αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά, ως ίηση, για να μπορείς να ξεφύγεις από την ίηση και να εργάζεσαι με την έλλειψη της εμπιστοσύνης στον εαυτό σου και με την ελπίδα στο Θεό, είναι ανάγκη να προπορεύεται πάντοτε οι σκέψεις της αδυναμίας σου πιο πριν από τη σκέψη της παντοδυναμίας του Θεού. Και πάλι αυτές οι δυο μαζί να προπορεύονται πριν από κάθε μας πράξη. Έτσι μας δίνει έναν κανόνα τώρα. Πριν κάνεις οτιδήποτε, πριν προχωρήσεις την πράξη οποιοδήποτε θέλεις να κάνεις, να σκεφτείς δύο πράγματα και να συνειδητοποιήσεις, να μπορέσεις να βιώσεις, να προσπαθήσεις να βιώσεις αυτά τα δύο πράγματα. Ποια? Πρώτον, ότι μόνος σου δεν μπορείς να το κάνεις, το οποιοδήποτε έχεις αποφασίσει να κάνεις δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου, γιατί είσαι μια σκέτη αδυναμία. Και δεύτερον, ότι θα το κάνεις και θα το κάνεις σε τέλειο βαθμό με τη βοήθεια του Θεού. Πάντοτε λοιπόν, πριν από κάθε πράξη, να προπορεύεται η σκέψη της δικής μας αδυναμίας πρώτον και της τέλειας δύναμης του Θεού, και τότε θα πετύχουμε. Αν ξέρετε, αποτυγχάνουμε γιατί ακριβώς δεν κάνουμε αυτές τις δύο σκέψεις προηγουμένως. Εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, δεν σκεφτόμαστε τον Θεό, δεν προσευχόμαστε και γι' αυτό αποτυγχάνουμε. Έχουμε υπερηφάνεια δηλαδή. Και πέδευση υπερηφάνω, πτώμα, λένε οι πατέρες. Η πέδευση, η παιδεία, το αποτέλεσμα, η παιδαγωγία που παραχωρεί ο Θεός σε κάθε υπερήφανο είναι η πτώση, είναι η αποτυχία δηλαδή. Γι' αυτό, αν θέλετε να κάνετε, αν θέλετε και προγνωστικά, μπορείτε να καταλάβετε αν θα πετύχει κάποιος το έργο του από το αν έχει υπερηφάνεια ή αν έχει ταπείνωση. Αν έχει ταπείνωση θα πετύχει. Αν έχει υπερηφάνεια, οτιδήποτε έργο και είναι αυτό, εξετάσεις, ξέρω εγώ. Ακόμα έλεγε ένας πνευματικός άνθρωπος και σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που έβλεπε δύο ομάδες και λέει: ξέρεις ποιος θα νικήσει? Αυτή θα είναι η ομάδα, θα νικήσει. Λέει: πού το ξέρεις? Γιατί είναι πιο ταπεινή, λέει αυτή. Έτσι, πιο ταπεινή, και όντως νίκησαν αυτοί. Λοιπόν, το λέμε λίγο για αστείο, αλλά είναι πνευματικός νόμος. Ο Θεός στους υπερήφανους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δεν είναι χάρη. Θες να πετύχεις, πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι το τίποτα, ότι δεν μπορείς τίποτα μόνος σου και να εμπιστευτείς τον Θεό. Και τότε θα πετύχεις. Δηλαδή θα εργαστεί ο Θεός μετά. Αλλιώς και ανθρωπίνως θα λέγαμε να το καταφέρεις, θα είναι αμαρτία. Γιατί το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι κάθε τι που κάνουμε όταν ο Θεός δεν ενεργεί μέσα μας είναι αμαρτία. Και τι είναι αυτό? Κάθε τι που κάνουμε χωρίς προσευχή. Κάθε τι που κάνουμε χωρίς εμπιστοσύνη στον Θεό, αλλά εμπιστευόμενοι τη δική μας δύναμη. Πώς μπορεί κανείς να γνωρίσει, να καταλάβει, εάν όντως εργάζεται με την μη εμπιστοσύνη στον εαυτό του και με την ολοκληρωτική ελπίδα στον Θεό? Να κάνει ένα τεστ στον εαυτό του. Είναι το τέταρτο κεφάλαιο τώρα, στον αόρατο πόλεμο. Πολλές φορές νομίζουν μερικοί αυθάδεις, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ότι δεν έχουν κανένα θάρρος στον εαυτό τους και ότι όλη τους την ελπίδα, την πεποίθηση την έχουν στο Θεό. Σου λέει: ναι πάτερ, εγώ είμαι ταπεινός, δεν είμαι περήφανος. Ναι. Έτσι λένε, έτσι νομίζουν. Αλλά είναι μια ψευδαίσθηση αυτό. Γιατί είναι ψευδαίσθηση? Γιατί ο νους τους είναι σκοτισμένος. Και όταν ο άνθρωπος έχει αμαρτίες, έχει πάθη τα οποία τα βάζει σε πράξη, τότε έχει το νου του σκοτισμένο και τότε δεν μπορεί να δει σωστά τον εαυτό του. Και σου λέει: ναι, δεν έχω τίποτα. Και πολλοί δεν το λένε. Τι να πω, να ξομολογηθώ? Δεν έχω τίποτα να πω. Γιατί το λένε αυτό? Γιατί ο νους τους είναι σκοτισμένος από τα πάθη και τις αμαρτίες, τις οποίες συνεχίζουν να τις κάνουν και δεν βλέπουν σωστά την κατάσταση του εαυτού τους. Έτσι λοιπόν και εδώ λέει ο Άγιος, μερικοί αυθάδεις νομίζουν ότι έχουν προχωρήσει και έχουν καταφέρει αυτό το πράγμα, δηλαδή να έχουν αφενός με απελπισία στον εαυτό του και τέλεια ελπίδα στο Θεό. Όμως δεν είναι έτσι. Και γι' αυτό, πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Από το γεγονός, από το πώς αντιμετωπίζουν την πτώση τους. Όταν τους συμβεί μια αμαρτία, μια πτώση, πάθουν κάτι πνευματικά κακό, δηλαδή παραχώρησε ο Θεός να αμαρτήσουν, πώς αντιμετωπίζουν αυτή την πτώση τους? Αν αυτοί λυπούνται στον ξεπεσμό τους και κατά κάποιο τρόπο απελπίζονται και νομίζουν ότι μπορούν στο εξής να κάνουν καλό, αυτό είναι σίγουρα σημείο ότι και πρώτου ξεπεσμού τους πίστευαν στον εαυτό τους και όχι στον Θεό. Έτσι, όταν υπάρχει μια τέτοια, ας πούμε, λύπη υπερβολική και εγωιστική στην αμαρτία, όταν πέσει κάποιος σε αμαρτία, αυτό είναι ένα σημάδι ότι είχε θαρρέψει στον εαυτό του και νομίζω ότι έτσι θα τα καταφέρει και προσπαθεί πάλι με τη βοήθεια του εαυτού του να τα καταφέρει. Αν η λύπη και η απελπισία τους είναι μεγάλη, είναι ολοφάνερο ότι και πολλοί πίστευαν στον Θεό. Όσο πιο μεγάλη είναι η λύπη και η απελπισία, τόσο πιο μεγάλη εμπιστοσύνη είχαν δείξει στον εαυτό τους. Γι' αυτό ο Θεός άφησε μετά να πέσουν σε αυτή την πολύ μεγάλη απελπισία. Και τόσο λιγότερο πίστευα στον Θεό. Γιατί όποιος δεν εμπιστεύεται πολύ στον εαυτό του και ελπίζει στον Θεό, όταν ξεπέσει δεν απορεί τόσο πολύ, ούτε λυπάται υπερβολικά να πει εγώ πως το έπαθα αυτό το πράγμα και να αρχίσει να καταθλίβεται. Όχι, αντίθετα, αυτός που έχει τελείω απελπισία στον εαυτό του θα πει τι πιο φυσικό, αυτός είναι, αυτά κάνω, τέτοιος που είμαι τέτοια κάνω, και θα θεμελιωθεί, θα στερεωθεί ακόμα πιο πολύ σε αυτή την μη εμπιστοσύνη στον εαυτό του και θα πει ναι, έπεσα πάλι, διότι φαίνεται κάπου περηφανεύτηκα, κάπου εμπιστεύτηκα πάλι τον εαυτό μου. Θα πρέπει να μάθω εδώ και στο εξής να μην ξαναεμπιστεύομαι τον εαυτό μου, ούτε στις δυνάμεις μου, ούτε ακόμα και στις ασκήσεις μου, στις πνευματικές μου ασκήσεις. Γιατί πολλοί παθαίνουν και αυτό το πράγμα. Εμπιστεύονται την άσκησή τους και σου λέει εγώ θα νηστέψω, θα γρυπνήσω, δεν ξέρω τι, θα σφιχτώ, θα τα καταφέρω. Όχι, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Είσαι αποτυχημένος μόνο που τα σκέφτεσαι έτσι. Θα τα καταφέρεις μόνο αν απελπιστείς από όλα αυτά και ελπίζεις στον Θεό. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα καταργούμε όλα αυτά, θα τα κάνουμε και αυτά, αλλά η ελπίδα μας δεν θα είναι σε αυτά, στην άσκησή μας. Η ελπίδα μας θα είναι στον Θεό και στη βοήθεια του Θεού και στη Θεία Χάρη. Γι' αυτό και οι μεγάλοι Άγιοι και ο Πάτερ Παΐσιος και όλοι οι σύγχρονοι γεροντάδες και όλοι οι Άγιοι το λέγανε αυτό, ότι αν ο Θεός πάρει τη χάρη του, θα με δείτε εμένα που με λέτε Άγιο και Αγιότατο, να τρέχω στα καταγόγια της αμαρτίας. Αυτό έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος και όλοι οι Άγιοι το λένε. Γιατί ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος πνευματικό, άμα δεν έρθει βοηθός η Θεία Χάρης, δεν μπορεί να κρατήσει τίποτα, να κάνει τίποτα τελικά καλό. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε αν όντως έχουμε τελεία απελπισία στον εαυτό μας και τελεία ελπίδα στο Θεό, από το αποτέλεσμα που έχει στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, η αμαρτία ή όποια πτώση μας. Αν βλέπουμε ότι έχουμε υπερπισία και κατάθλιψη υπερβολική, αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Γι' αυτό και μετά αφήνει ο Θεός να πέσουμε σε αυτή την υπερβολική λύπη. Ενώ αντίθετα, αν έχουμε για τις αμαρτίες μας αυτή τη μέτρια λύπη, η οποία όμως έχει μέσα της και ελπίδα και αγωνιστικότητα και σου λέει η φωνή μέσα σου, άντε καλά, έπεσες, αλλά προσπάθησε πάλι. Και με τη χάρη του Θεού θα νικήσεις, αυτό σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει να προοδεύουμε λίγο πνευματικά. Και δεν πρέπει να περηφανευτούμε βέβαια, αλλά είναι καλό σημάδι ότι πλέον μάθαμε να μην εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και να ελπίζουμε στη βοήθεια του Θεού. Και τελικά όταν θέλει ο Θεός θα μας τα πάρει τα πάθη. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να απορούμε όταν αμαρτάνουμε και να λέμε πώς το έπαθα εγώ και να καταθλιβόμαστε, αλλά να εμπαθύνουμε ακόμα πιο πολύ και να στερεωνόμαστε σε αυτή την αληθινή αυτογνωσία, ότι όντως μόνο για αυτά είμαστε ικανοί, μόνο για πτώσεις και αμαρτίες, και να κερδίζει έδαφος μέσα μας η απιστία στον εαυτό μας και το μίσος προς την αμαρτία και έτσι και η αποστροφή μας προς τα πάθη, και έτσι θα προχωρήσουμε και θα ξεφύγουμε από αυτά. Και η λύπη θα είναι μια ήρεμη, μια ειρηνική λύπη, μια ήσυχη λύπη, η οποία θα μας οδηγεί στην ανόρθωση και στη μετάνοια με αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε πάλι για την τελική νίκη. Αυτά που είπα, λέει ο Άγιος, επιθυμώ να τα σκεφτούν μερικοί που νομίζουν ότι είναι ενάρετοι και πνευματικοί, οι οποίοι όταν πέσουν σε κανένα ελάττωμα δεν μπορούν ούτε θέλουν να ειρηνέψουν. Ταράζονται αμέσως επειδή πέσανε. Και μερικές φορές, θέλοντας να ελευθερωθούν από την πολύ λύπη και την ενόχληση και τις τύψεις που τους συμβαίνει εξαιτίας της αγάπης που έχουν στον εαυτό τους, τρέχουν αμέσως γι' αυτό και μόνο στον πνευματικό πατέρα. Έτσι, δηλαδή για να απαλλαγούν από τις τύψεις και από την ενόχληση, όχι γιατί αγαπάνε τον Θεό, στον οποίο έπρεπε κυρίως να πηγαίνουν για να ξεπληθούν από τη μόλι της αμαρτίας και να λάβουν δύναμη κατά του εαυτού τους με το αγιώτατο μυστήριο της μετάνοιας και εξομολόγησης. Έτσι βλέπετε, επομένως, το θέμα δεν είναι μόνο να εξομολογηθούμε, βεβαίως θα εξομολογηθούμε, αλλά δεν είναι να εξομολογηθώ και να μου φύγει αυτή η ενόχληση, ότι έτσι να φύγουν οι τύψεις, και αυτό θα γίνει, θα φύγουν και οι τύψεις βεβαίως, αλλά το θέμα είναι γιατί θα το κάνω αυτό. Όχι μόνο για να φύγουν οι τύψεις, αλλά για να εκφράσω την αγάπη μου στον Θεό, τη μετάνοιά μου, και να πάρω δύναμη και χάρη ώστε να συνεχίσω τον αγώνα μου, όχι πλέον ελπίζοντας τον εαυτό μου, ελπίζοντας στον Θεό και στη Θεία Χάρη και στη βοήθεια του Θεού. Έτσι βλέπετε, μπορεί και η εξομολόγηση δηλαδή να γίνει μια εγωιστική πράξη. Να πάω στην εξομολόγηση για να ξαλαφρώσω, να νιώσω καλά εγώ. Όχι για να αποκαταστήσω τη φιλία μου με τον Χριστό, που τον πρόσβαλα, που τον λύπησα, που τον στενοχώρησα. Έτσι, οπότε πάλι δουλεύουμε στον εαυτό μας. Και ο διάβολος βέβαια θα σε παίρνει συνέχεια τέτοιες τύψεις και σου λέει συνέχεια πήγε να εξομολογηθείς και συνέχεια, και θα σε βασανίζει και θα είναι και άκαρπο όλο αυτό. Έτσι, επομένως, θέλει μια προσοχή και μια διάκριση εδώ πέρα. Το λάθος που κάνουν πολλοί νομίζοντας ως αρετή τη μικροψυχία είναι το πέμπτο κεφάλαιο. Η μικροψυχία ή η ολιγοψυχία που λέμε, που είναι κάτι σχετικό με την απελπισία που λέγαμε προηγουμένως. Σχετικά με αυτό, βρίσκονται σε πλάνη πολλοί όσοι νομίζουν για αρετή την ολιγοψυχία και την υπερβολική λύπη που τους συνοδεύει ύστερα από την αμαρτία, μη γνωρίζοντας ότι αυτή προέρχεται από κρυφή υπερηφάνεια και πρόληψη που έχουν κάνει θεμέλια πάνω στην ελπίδα και στο θάρρος που έχουν στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους. Έτσι βλέπετε, η ολιγοψυχία, η απελπισία έχουν σαν θεμέλιο την υπερηφάνεια που έχει ο άνθρωπος μέσα του. Γι' αυτό όταν πέφτει, μετά μικροψυχεί, απελπίζεται, καταθλίβεται. Και το θέμα δεν είναι να πάει να απαλλαχτεί από τις τύψεις και να ξεμολογείται και κάθε μέρα και 10 φορές την ημέρα, αλλά να διώξει την υπερηφάνεια και να στερεωθεί μέσα του το ταπεινό φρόνημα, ότι είναι ένα τίποτα και ότι όλα τέτοια θα έχει, πτώσεις θα έχει, όσο δεν ανοίγεται στον Θεό και στη Θεία Βοήθεια, και νομίζω ότι μόνος θα τα καταφέρει. Επομένως, δεν είναι αρετή η μικροψυχία, αλλά είναι αποτέλεσμα της υπερηφάνειας, διότι αυτοί που έχουν τη μικροψυχία, υπολογίζοντας τον εαυτό τους ότι είναι κάτι, κατά κάποιο τρόπο ξεθάρεψαν πολύ, και βλέποντας με τη δοκιμή της πτώσεως ότι δεν έχουν καμία δύναμη, ταράζονται και απορούν σαν για κανένα πράγμα καινούριο, και ολιγοψυχούν βλέποντας πεσμένο στη γη εκείνο στο οποίο βασίστηκαν, δηλαδή τον εαυτό τους, πάνω στον οποίο είχαν αποθέσει το θάρρος και την ελπίδα τους. Βλέπετε, ταράζονται και ολιγοψυχούν όχι γιατί λείψαν τον Χριστό, αλλά γιατί γκρεμίστηκε το είδωλο του εαυτού τους. Είχαν πεποίθηση στον εαυτό τους ότι θα μπορέσουν μόνοι τους να ξεπεράσουν το κακό, και ότι πλέον είναι και αυτοί κάτι, έχουν προχωρήσει λίγο στην αρετή. Προσέχετε αυτούς τους λογισμούς. Ποτέ μην δεχτείτε λογισμό ότι εγώ προχώρησα, είμαι λίγο προχωρημένος, είμαι λίγο καλός τέλος πάντων, κάτι κάνω κι εγώ. Τίποτα δεν κάνουμε. Έτσι, είναι ακριβώς αυτό που πηγάζει από την υπερηφάνεια, την κρυφή, και μετά μας δείχνει ο διάβολος την απελπισία. Γι' αυτό ξέρετε, πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε με πνευματική ζωή, αλλά τα παρατάνε στη μέση μετά. Γιατί ακριβώς δεν προσέχουν κάτι τέτοια πραγματάκια. Έτσι, στηρίζοντας τον εαυτό τους και μετά απελπίζονται. Τους απελπίζει ο διάβολος δηλαδή. Γι' αυτό το θεμέλιο της πνευματικής ζωής είναι η ταπεινοφροσύνη. Να καταλάβει ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί τίποτα μόνος του. Και συνέχεια πρέπει να ανοίγεται στη Θεία Χάρη με την αδιάλειπτη προσευχή και με την βαθιά επίγνωση της μηδαμινότητάς του. Βασίστηκαν λοιπόν στον εαυτό τους και τώρα τον βλέπουν πεσμένο στη γη και απελπίζονται. Αυτό όμως ποτέ δεν γίνεται στον ταπεινό, ο οποίος έχει μόνο στο Θεό την ελπίδα και το θάρρος του και δεν έχει καμιά ελπίδα στον εαυτό του. Γι' αυτό όταν πέσει σε κάθε είδος σφάλμα ο ταπεινός, αν και αισθάνεται πόνο και λύπη, μόνο τούτο δεν ταράσεται, ούτε απορεί. Δεν λέει, καλά πως έγινε αυτό τώρα, εγώ να κάνω αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν το λέει ταπεινός αυτό. Γιατί ξέρει ότι αυτό του συνέβη από την αθλειότητα και την αδυναμία του εαυτού του, η οποία γνωρίζεται πολύ καλά με το φως της αλήθειας. Άλλες εμπειρίες μέσα από τις οποίες αποκτάται η απιστία στον εαυτό μας και η εμπιστοσύνη και το θάρρος στον Θεό. Θα μας δώσει και άλλα τώρα βοηθητικά στοιχεία ο Άγιος, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτά τα δύο όπλα, να τα εξασκούμε και να τα χρησιμοποιούμε όσο γίνεται σωστότερα και πληρέστερα. Λέει λοιπόν ο Άγιος, επειδή όλη η δύναμη με την οποία νικώνται οι εχθροί μας γεννιέται από την μη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και από την ελπίδα στον Θεό, είναι ανάγκη να προμεθευτείς αδελφέ μου από τις ειδήσεις αυτές για να αποκτήσεις τη δύναμη αυτή με τη βοήθεια του Θεού. Ποιες ειδήσεις τώρα θα μας πει? Αυτές είναι αληθινές ειδήσεις, όχι αυτές που λέει η τηλεόραση. Γνώριζε λοιπόν με βεβαιότητα ότι ούτε όλα τα προτερήματα είτε φυσικά είναι είτε αποκτημένα, ούτε όλα τα χαρίσματα που δίνονται δωρεάν, ούτε η γνώση όλη της Θείας Γραφής, ούτε το γεγονός ότι εργαστήκαμε πολλά χρόνια στο Θεό και συνηθίσαμε την εργασία Του, όλα αυτά δεν θα μας κάνουν να εκπληρώσουμε το Θείο θέλημα, αν και σε κάθε καλό θεάρεστο που θα πρέπει να κάνουμε και σε κάθε κίνδυνο που πρέπει να αποφύγουμε και σε κάθε σταυρό που πρέπει να σηκώσουμε κατά το θέλημά Του, αν λέω δεν ανυψώσει την καρδιά μας μια ξεχωριστή βοήθεια του Θεού και δεν μας δυναμώσει για να το εκτελέσουμε. Τι λέει εδώ ο Άγιος με απλά λόγια? Πες, λέει, ότι ξέρεις όλες τις γραφές απ' έξω και ανακατετά, και την παλαιά και την κοινή. Πες ότι έχεις δουλέψει πάρα πολλά χρόνια στον Θεό. Πες ότι, ας πούμε, έχεις όλα τα χαρίσματα, τα πνευματικά, το Αγίου Πνεύματος, ξέρω εγώ, αυτά τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός, και είσαι και όλα και τα φυσικά χαρίσματα, είσαι έξυπνος, ξέρω εγώ, είσαι δυνατός και ψυχικά δυνατός και πνευματικά δυνατός. Όλα αυτά δεν μπορούν να σε πάνε στον παράδεισο αν δεν έρθει δίπλα σε αυτά βοηθός, επίκουρος, η Θεία Χάρις, η Χάρις, η βοήθεια του Θεού. Αν δεν έρθει αυτή να σε ανυψώσει, μένεις κάτω στο χώμα και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Γιατί ο Χριστός μας το είπε, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Όσο έξυπνος και αν είσαι, όσο κόπο και να κάνεις, και πνευματικό κόπο και ασκήσεις να κάνεις και να λιώσεις το σώμα σου και να κατατίξεις τη σάρκα σου, αν δεν έρθει η Θεία Χάρις δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και η Θεία Χάρις έρχεται όχι στους κόπους αλλά στην ταπείνωση. Πολλοί άνθρωποι κουράζονται, νηστεύουν και νομίζουν ότι έχουν το Θεό, συγγνώμη, στο τσεπάκι τους. Και έρχονται και το λένε και στους πνευματικούς, Πάτερ, νήστεψα. Πώς θα κοινωνήσω? Τίποτα άλλο. Έτσι, γιατί σου λέει, τα έκανα. Εγώ, μου χρωστάει τώρα ο Θεός. Δεν σου χρωστάει τίποτα ο Θεός. Εσύ χρωστάει στο Θεό τα πάντα. Αλλά δεν το έχει καταλάβει. Έτσι, ο Θεός δεν έρχεται στους κόπους, αλλά έρχεται στην ταπείνωση. Και μας το είπε, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και για να έρθω εγώ πρέπει να μου μοιάζετε. Και όπως εγώ είμαι ταπεινός, άπειρα ταπεινός, θέλω και εσείς λίγο να μου μοιάζετε, να είστε ταπεινοί δηλαδή. Ώστε εμείς πρέπει σε όλη μας τη ζωή και σε όλες τις ημέρες και ώρες και στιγμές να έχουμε αυτή την αποφασιστική γνώμη ότι με κανέναν τρόπο και με κανένα λογισμό δεν θα μπορέσουμε ποτέ να εμπιστευτούμε και να ελπίσουμε στον εαυτό μας, και δεν πρέπει να το κάνουμε ποτέ. Αλλά να έχουμε αυτή την τέλεια ελπίδα και πεποίθηση στη χάρη και στη βοήθεια του Θεού. Γι' αυτό άλλωστε ο Χριστός μας είπε «αδιαλείπτως προσεύχεστε». Αυτό μας είπε να κάνουμε αδιάλειπτα. Γιατί αυτό είναι το πιο αναγκαίο στον άνθρωπο, να ανοίγεται στην Θεία Χάρη. Είναι, όπως το λέμε και άλλη φορά, σαν μια συσκευή ηλεκτρική που τη βάζει στην πρίζα και παίρνει ρεύμα. Έτσι ο άνθρωπος που προσεύχεται παίρνει συνεχώς το ρεύμα του Θεού, τη Θεία Χάρη, και μπορεί να κάνει τα πάντα, να κινείται. Αλλιώς, όσο τέλεια και να είναι η συσκευή, αν δεν πάρει ρεύμα, άχρηστη είναι. Έτσι και ο άνθρωπος ζούει τέλειος να είναι, όλα τα χαρίσματα να έχει, όλα τα πτυχία του κόσμου να μαζέψει, όλες τις εξυπνάδες, ας πούμε, να είναι διάνοια που λέμε, και να πάρει όλα τα βραβεία του κόσμου, τίποτα δεν είναι αν δεν έχει αυτή τη Θεία Χάρη. Και σήμερα οι άνθρωποι, αν είναι άρρωστοι, ψυχικά εννοώ, και πνευματικά, είναι γιατί δεν προσεύχονται. Και δεν έχουν μάθει να προσεύχονται οι άνθρωποι. Και αυτό είναι το μεγάλο δυστύχημα. Δηλαδή δεν παίρνουν ενέργεια από το Θεό. Και ο Θεός το είπε, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Έχουν μια εμπιστοσύνη στον εαυτό τους πολύ μεγάλη. Έχουμε, γιατί να βγάζουμε έξω τον εαυτό μας. Και ξεχνάμε το Θεό. Ξεχνάμε τη βοήθεια και τη χάρη που είναι έτοιμος να μας δώσει και χωρίς την οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το ξαναλέει πολλές φορές. Και πρέπει να το βάλουμε βαθιά στην καρδιά μας. Και αν θέλετε, αυτό είναι η βάση της πνευματικής ζωής. Το άνεφε μου, ου δύναστε ποιήν ουδέν. Μακάρις ο άνθρωπος θα το καταλάβει αυτό, όχι διανοητικά, αλλά βιωματικά. Δηλαδή θα προχωρήσει στην έμπρακτη αυτή, ας πούμε, κατάσταση που λέγεται προσευχή, αδιάλειπτη, κοινωνία με τον Θεό και ταπεινή, ας πούμε, εξήτηση και αναζήτηση της Θείας Βοήθειας. Για την στον Θεό ελπίδα, κοντά σε εκείνα που σου είπα προηγουμένως, λέει ο Άγιος, γνώριζε ότι δεν είναι άλλο ευκολότερο στον Θεό όσο τον να νικήσεις τους εχθρούς σου, τόσο τους λίγους όσο και τους πολλούς, τόσο τους παλιούς και ανδρείους όσο και τους νέους και αδύνατους. Λοιπόν, μια ψυχή ας είναι φορτωμένη από αμαρτίες, ας έχει όλα τα ελαττώματα του κόσμου, ας είναι μολυσμένη όσο μπορεί να φανταστεί κανείς, ας δοκίμασε όσο θέλησε και όσο μπόρεσε να μεταχειριστεί κάθε μέσο και αγώνα για να αφήσει την αμαρτία και να κάνει το καλό, και δεν μπόρεσε ποτέ να αποκτήσει κανένα μικρό μερίδιο καλού, μάλιστα να προχωρά ακόμα πιο βαθιά στο κακό. Όμως, με όλα αυτά δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ να ελπίσει στον Θεό, ούτε πρέπει να εγκαταλείψει ποτέ τα όπλα και τους αγώνες τους πνευματικούς, αλλά πρέπει να πολεμάει πάντα ανδριωμένα. Γιατί πρέπει να γνωρίζεις ότι σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο δεν χάνει όποιος δεν πάυσει ποτέ από το να πολεμά και να ελπίζει στον Θεό. Έτσι, προσέξτε αυτή τη φράση. Σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο νικητής είναι αυτός που δεν σταματάει να πολεμάει. Όχι αυτός που φτάνει κάπου, μπορεί να μην φτάσεις κάπου. Να είσαι στον αγώνα και να ματώνεις και να πέφτεις και να σηκώνεσαι. Νικητής είσαι με το γεγονός ότι δεν άφησες τον αγώνα. Η ήττα είναι να απελπιστείς και να αφήσεις τον αγώνα. Όσο αγωνίζεσαι είσαι νικητής. Αυτό θέλει ο Χριστός μας. Ακόμα και αν βλέπεις όχι ότι δεν πας μπροστά ή ότι μένεις το ίδιο, αλλά ακόμα και ότι χειροτερεύεις. Δηλαδή ότι πας και χειρότερα από ό,τι ήσουν. Ακόμα και τότε λέει ο Άγιος, μην απελπίζεσαι, αλλά μη σταματάς την ελπίδα σου στον Θεό και μη σταματάς τον αγώνα. Και ο Θεός που σε βλέπει να αγωνίζεσαι και να κόβεις την έμπρακτη αμαρτία, γιατί αυτό είναι η σωτηρία μας, να σταματήσουμε την έμπρακτη αμαρτία. Τουλάχιστον αυτό, το πρώτο στάδιο της μετάνοιας. Να μην αμαρτάνουμε έμπρακτα και θεληματικά, αυτό που έκανε ο ληστής, ας πούμε. Δεν ζητάει ο Θεός την απάθεια, που είναι προχωρημένη κατάσταση, να λιτώσουμε τελείως από τα πάθη μας, αλλά τουλάχιστον το πρώτο βαθμό της απάθειας, δηλαδή έμπρακτα με το σώμα μας να μην αμαρτάνουμε. Λοιπόν, και αυτό έβαλε το ληστής στον παράδεισο. Το παράδεισος δεν μπορεί, ο νυχτής δεν έγινε από μια στιγμή στην άλλη απαθής, αλλά όμως είχε αυτή την αποφασιστική γνώμη και αναγνώρισε τη θεότητα του Χριστού, είχε τη σωστή πίστη. Λοιπόν, αυτό ζητάει ο Θεός. Εσύ λοιπόν προσπάθησε αυτό το πράγμα και μη σταματάς τον αγώνα. Και ο Θεός που θα σε βρει σε αυτόν τον αγώνα θα σε σώσει. Γιατί πρέπει να γνωρίζεις ότι σε αυτόν τον αιώνα το πόλεμο δεν χάνει όποιος δεν πάυσει ποτέ από τον απολεμά και να ελπίζει στον Θεό. Το οποίο η βοήθεια δεν λείπει ποτέ από τους πολεμιστές του. Μολονότι και μερικές φορές επιτρέπει να μένουν πληγωμένοι. Το αφήνει ο Θεός και να μένουμε και πληγωμένοι, γιατί αυτό μας ωφελεί. Θα μπορούσε ο Θεός να μας καθαρίσει με ένα λόγο του. Όπως είπε στον λεπρό, θέλω καθαρίστε τη. Έτσι, με ένα λόγο του. Του είπε ο λεπρός ο καημένος, Κύριε, εάν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις. Και εμείς μπορούμε να του πούμε, Χριστέ μου, αν θέλεις μπορεί να μας καθαρίσεις, να μας πάρεις όλα μας τα πάθη, τώρα, εδώ και τώρα. Ναι, αλλά δεν μας συμφέρει. Γιατί αμέσως μετά θα τα ξανακάνουμε πάλι όλα. Γιατί ό,τι εύκολα κερδίζεις, εύκολα το χάνεις. Δεν μπορεί να το φυλάξεις. Ενώ ό,τι κερδίζεις με πολύ αγώνα και κόπο, μετά δεν το χάνεις. Γιατί λες, πού να ξαναγυρίσω πάλι στα ίδια, τι τράβηξε για να ελευθερωθώ από αυτά. Έτσι είναι. Έτσι λοιπόν και ο Θεός, επειδή βλέπει το αιώνιο συμφέρον μας, μας αφήνει λίγο να τηγανιζόμαστε, να τσιγαριζόμαστε που λέμε με τα πάθη, για να μονιμοποιηθούμε στην αρετή και να έχουμε αυτό το σταθερό και το μόνιμο, το οποίο θα μας πάει στη Βασιλεία του Θεού. Παραχωρεί όμως μερικές φορές να μένουμε και πληγωμένοι και να μένουμε στην ταπεινή κατάσταση. Γιατί βλέπει ότι έχουμε μια διάθεση περηφάνειας. Και αν μας απαλλάξει από τα πάθη μας, θα περηφανευτούμε. Και η περηφάνεια είναι η ρίζα όλων των κακών, όλων των παθών και η αρχή της κόλασης. Γι' αυτό ο Θεός αφήνει την ταλαιπωρία. Και όταν κρίνει ότι εμείς είμαστε αρκετά όριμοι και πλέον θα αντέξουμε τη χάρη και δεν θα περηφανευτούμε, τότε θα μας τη δώσει. Γιατί βλέπετε, ας πούμε, ο Θεός δεν παραχωρεί να τον δούμε. Εμείς θα θέλαμε να τον δούμε. Αλλά ξέρετε τι θα πάθουμε άμα δούμε τον Θεό? Το λιγότερο θα τυφλωθούμε. Όπως τυφλώθηκε ο Απόστολος Παύλος. Γιατί έχουμε ακόμα πάθη στην καρδιά μας. Και δεν μπορούμε να βαστάξουμε τη χάρη να δούμε τον Θεό. Είδατε και ο Μωυσής στην Παλαιά Διαθήκη και έλεγε: Θεέ μου, θέλω να σε δω. Και του λέει ο Θεός: Θες να με δεις? Δεν μπορείς να με δεις. Δεν θα δει άνθρωπος το πρόσωπό μου και θα ζήσει. Αλλά τέλος πάντων θα σου κάνω μια χάρη. Να πας, λέει, μέσα στη σπηλιά και εκεί να κουκουλωθείς καλά και θα δεις τα οπίσια του Θεού. Τα οπίσια του Θεού. Ο Θεός ήταν άσαρκος, μην το πάρουμε με τη σαρκική έννοια. Θα δεις δηλαδή την άσαρκη χάρη. Θα δεις ένα μικρό κομματάκι της χάρης του Θεού. Και έτσι μπόρεσε ο Μωυσής, επειδή ήταν ακόμα, θα λέγαμε, ατελής, και είδε λίγο από τη χάρη του Θεού. Αλλά μετά, στην Καινή Διαθήκη, είδε τον Θεό πολύ καθαρότερα. Πότε τον είδε? Στη μεταμόρφωση, πάνω στο όρος Ταβόρ, μαζί με τον προφήτη Ηλία, που κι αυτός είχε εμπειρία του Θεού. Είχε δει και αυτός το άξιτο φως. Αυτό το άρμα που λέει που πήρε τον προφήτη Ηλία στον ουρανό ήταν πάλι ο Θεός, το άξιτο φως. Δεν είναι αυτά τα άλογα που δείχνουν στις μερικές φορές. Είναι η χάρη του Θεού. Λοιπόν, αυτοί οι δύο θεότητες της Παλαιάς Διαθήκης είδανε ακόμα καθαρότερα το Θεό στη μεταμόρφωση. Και έτσι κι εμείς, όσο καθαριζόμαστε, όσο μετανοούμε, όσο ελπίζουμε στον Θεό, τόσο γινόμαστε χωρητικοί της χάρης. Και τόσο σιγά σιγά προχωράμε και βλέπουμε καθαρότερα τον Θεό. Και την κορυφή βέβαια είναι αυτό που είχαν οι Άγιοι, την όραση του ακτίστου φωτός. Εμείς όμως, τουλάχιστον να έχουμε αυτή την έμπρακτη διόρθωση, την αποχή από την έμπρακτη αμαρτία και την τέλεια ελπίδα μας στον Θεό. Και σε αυτό στηρίζεται το παν, λέει ο Άγιος. Γιατί όταν πολεμάμε, αυτό είναι το παν στον πνευματικό αγώνα. Αυτό είναι και η νίκη. Δεν ξέρω, μικροί, αν το λέγατε, εμείς το λέγαμε στο σχολείο, ηρωνικά βέβαια, εκεί που τρέχαμε, ξέρω εγώ, κάναμε αγωνίσματα και λέγαμε αρκεί η προσπάθεια. Λέγαμε στα παιδιά, στους μαθητές μας, λίγο κοροϊδευτικά, όταν αποτυχάνε, ξέρω εγώ, σε κάνα άλμα εις ύψος, εις μήκος. Αλλά εδώ ισχύει αυτό πράγματι. Αρκεί η προσπάθεια στα πνευματικά. Η συνέπεια στο να μην απελπιστούμε από τον Θεό, στο να μην τα παρατήσουμε. Γιατί δυστυχώς ο κόσμος αυτό έχει πάθει, έχει απελπιστεί και γι' αυτό και αυτοκτονεί κιόλας. Η αυτοκτονία είναι μια μεγάλη απελπισία. Και αυτοί οι άνθρωποι που αυτοκτονούν είναι πολύ μεγάλοι εγωιστές. Γι' αυτό αυτοκτονούν. Έχουν πολύ μεγάλη πεποίθηση στον εαυτό τους. Και οι καημένοι το παθαίνουν έτσι. Τους απελπίζει ο διάβολος και τους λέει πλέον δεν υπάρχει τίποτα. Το μόνο που μένει είναι να σκοτωθείς, να δώσεις τέρμα στη ζωή σου. Και νομίζω ότι άμα δώσουν τέρμα θα γλιτώσουν από τις τύψεις της συνείδησης. Αλλά δεν γλιτώνεις έτσι από τις τύψεις και από τη λύπη και την κατάθλιψη του διαβόλου. Ίσα ίσα θα γίνουν πιο έντονα αυτά μετά. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζεις ότι σε αυτό τον πόλεμο το παν στέκεται στο να μην τον σταματήσεις. Να μην απελπιστείς και να μην σταματήσεις τον αγώνα. Και το ιατρικό είναι έτοιμο και δραστικό για να δοθεί στους πολεμιστές που γυρεύουν τον Θεό και τη βοήθειά του με σταθερή ελπίδα. Γιατί σε καιρό που αυτοί δεν το ελπίζουν θα εξαφανιστούν οι εχθροί τους. Όπως έχει γραφεί, έχασε την πολεμική του δύναμη ο μαχητής της Βαβυλώνας. Εκεί που δεν το περιμένεις θα γίνεις όπως θέλει ο Θεός, θα καθαριστείς όταν ο Θεός το κρίνει. Όταν εσύ με συνέπεια σταθερά κάνεις ταπεινά, θα λέγαμε, τον κανόνα σου, τον πνευματικό που σου έχει βάλει ο πνευματικός οδηγός, δουλεύεις όπως δουλεύει η σταγόνα το νερό πάνω στο βράχο, στάζει συνέχεια, μπορεί για χρόνια, σιγά σιγά μπορεί να τρυπήσει το βράχο. Έτσι και ο άνθρωπος που ταπεινά κάνει τον κανόνα του, αυτό που έχει πάρει από τον πνευματικό του, κάποια στιγμή θα γευτεί και τη χάρη αυτή της απάθειας και της θεραπείας. Και όλο αυτό, ξαναλέω, είναι η νίκη μας, το να μην απελπιστούμε από τον Θεό, να ελπίσουμε τέλεια στον Θεό και να έχουμε αυτή την απελπισία στη δύναμή μας και στον εαυτό μας. Πώς πρέπει να εκπαιδεύσουμε το νου μας για να τον φυλάμε από την αμάθεια? Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο επίσης μας λέει ο Άγιος θα μας βοηθήσει πολύ. Γιατί λέει, αν μείνουμε με αυτά τα δύο όπλα δεν θα μπορέσουμε να νικήσουμε. Η δυσπιστία στον εαυτό μας και η ελπίδα στο Θεό, που είναι τόσο απαραίτητη σε αυτόν τον πόλεμο, αν μείνουν μοναχές τους, όχι μόνο δεν θα νικήσουμε, αλλά θα γκρεμιστούμε σε πολλά κακά. Γι' αυτό χρειάζεται και η εκγύμναση, το τρίτο όπλο, για το οποίο όμως, επειδή πέρασε η ώρα, θα το πούμε την άλλη φορά. Η εκγύμναση, δηλαδή η αγωνιστικότητα, και θα δούμε τι θα πει η αγωνιστικότητα. Τι σημαίνει να αγωνιζόμαστε εναντίον των παθών μας, έτσι ώστε να θεραπευτούν τα τρία μέρη της ψυχής μας, ο νους, ο θυμός και η επιθυμία, έτσι, το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Αλλά αυτά πρώτα θέλω να τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Τώρα, πάνω σε αυτά, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, μπορούμε για λίγη ώρα να συζητήσουμε, αν υπάρχει κάτι. Η άλλη Κωσίνη. Έτσι. Η πρώτη εντολή, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου. Να προσκοληθείς αυτόν και να του δώσεις την καρδιά σου. Η έμι δώσμη συν καρδίαν. Δεν είναι η πρώτη εντολή να αγαπήσουμε τους ανθρώπους. Σήμερα όλοι μιλάνε για αγάπη και εννοούν την αγάπη στον συνάνθρωπο. Φυσικά κανένας δεν μιλάει για αγάπη στο Θεό σαν την πρώτη εντολή, ή πολύ λίγοι άνθρωποι. Μακάρι να υπάρχουν πολλοί, αλλά δεν υπάρχουν πολλοί. Πολλοί αμφισβητούν και την ύπαρξη του Θεού. Ή τέλος πάντων σου λέει υπάρχει ο Θεός, αλλά είναι κάπου μακριά μας. Τώρα τι να αγαπήσεις τον Θεό, να αγαπάς τον πλησίον σου, σου λένε. Αλλά όμως η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσεις τον Θεό. Και όταν αγαπήσεις τον Θεό θα αγαπήσεις σωστά και τον πλησίον σου. Και τότε θα μπορέσεις να κάνεις και όλες τις άλλες εντολές. Αλλιώς καμία εντολή δεν γίνεται σωστά. Και η αγάπη στον πλησίον μας ουσιαστικά γίνεται μια υπηρεσία στον εαυτό μας πάλι. Γιατί τον πλησίον μας τον αγαπάμε εμπαθώς, επειδή μας εξυπηρετεί. Και όσο μας εξυπηρετεί στα πάθη μας, και τέλος πάντων ανταποκρίνεται και αυτός λίγο στην αγάπη μας, αναγνωρίζει λίγο την αγάπη μας, τέλος πάντων συνεχίζουμε και εμείς να τον αγαπάμε. Αν όμως δεν αναγνωρίζει την αγάπη μας, τότε, ουέ και λίμον. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε αγάπη αληθινή. Η οποία αληθινή αγάπη, λέει ο Απόστολος, ουδέποτε εκπίπτει. Και πώς θα φτάσεις στην αληθινή αγάπη? Δηλαδή να αγαπήσεις τον άλλον ενώ εκείνος δεν σε αγαπάει. Δεν σε αγάπησε ποτέ. Ή σε αγάπησε κάποτε και μετά δεν σε αγάπησε. Μετά σε μίσησε. Εσύ θα πρέπει να συνεχίσεις να τον αγαπάς. Πώς πρέπει να το κάνεις αυτό? μόνο αν αγαπήσεις τον Θεό. Αν έχεις αγαπήσει ειλικρινά τον Θεό, εσύ θα συνεχίσεις να τον αγαπάς. Για χάρη του Θεού. Για χάρη της αγάπης του Θεού. Έτσι βλέπετε ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος, Άγιος Νεκτάριος, που δεν έκανε μεγάλες ασκήσεις, είναι ομολογημένο αυτό. Όχι ότι δεν νίστευε, νίστευε ο άνθρωπος και πάρα πολύ. Αλλά δεν έκανε αυτές τις μεγάλες νηστείες που κάνανε οι πατέρες ή οι αρχαίοι, που μπορεί να κάνει και 40 μέρες να μην φάνε. Αλλά τι είχε αυτός ο Άγιος? Είχε αυτή την αγάπη. Την αγάπη στον πλησίον και μάλιστα στον εχθρό. Και συγχώρησε τους εχθρούς του. Και τους συγχώρησε όλη τη ζωή. Του συγχωρούσε και του συγχωρούσε και του συγχωρούσε και ακριβώς αυτό τον έκανε να γιάσει. Και έχει τόσα πολλά θαύματα. Γιατί έχει τόσα πολλά θαύματα? Γιατί ακριβώς αγάπησε και αγαπάει και μας αγαπάει. Έτσι και αυτό είναι που αναπαύει τον Θεό. Αλλά για να αγαπήσει για έτσι τον πλησίον του, είχε αγαπήσει πρώτα τον Θεό. Γι' αυτό και μπόρεσε και αγάπησε τους εχθρούς του. Αλλιώς δεν μπορείς να αγαπήσεις τον εχθρό σου, αν δεν αγαπήσεις τον Θεό. Και τότε αποδεικνύεται κάλπικη αγάπη που λέμε στους άλλους. Γιατί όταν ο άλλος σε χαϊδεύει, βέβαια τον αγαπάς. Όταν ο άλλος σε πυροβολεί, όταν σε πυροβολεί, όταν σε σκοτώνει, μπορείς να τον αγαπήσεις. Τότε τον αγαπάς μόνο όταν έχεις αγαπήσει τον Χριστό πρώτα. Κάτι θέλει μια κυρία πίσω, ναι. Ναι. Η αποκρισία μπορεί να θεωρηθεί αρετή, προσόν, τι είναι και αν μπορεί να χαρακτηριστεί και σαν αμαρτία? Δηλαδή, η αποκρισία είναι κάτι ιδανικό. Πώς το μπορεί να διαχειριστεί, για κάποιο ιδανικό. Ναι, κοιτάξτε, ιδανικό. Τι θα πει ιδανικό, ε? Στην Εκκλησία δεν μιλάμε για ιδανικά, προσέξτε. Είναι η λάθος παιδεία που πήραμε. Ναι, ναι. Είναι η λάθος παιδεία που έχουμε πάρει. Ξέρετε, όταν αυτονομήσουμε, αν θέλετε μην μιλάτε, όταν αυτονομήσουμε το καλό και πούμε αυτό είναι καλό, έτσι, η πατρίδα είναι καλό, ας πούμε. Είναι καλό. Χωρίς τον Θεό δεν είναι καλό, σας το λέω. Τίποτα δεν είναι καλό χωρίς τον Θεό. Καταντάμε σε μια πατριδολατρία που είναι δολολατρία. Δεν σας λέω να μην αγαπάμε την πατρίδα μας, την αγαπάμε. Αλλά για ποιο λόγο? Γιατί μέσα εκεί αγαπήσαμε τον Θεό. Έτσι είναι μια φωλιά όπου εκεί μέσα κάνουμε τα πνευματικά μας, λατρεύουμε τον Θεό μας. Δεν την αγαπάμε αυτή καθεαυτή. Πέστε ότι ας πούμε τώρα ξέρω εγώ ελευθερώνεται η Κύπρος, έτσι. Θέλουμε όλοι. Ωραία. Γιατί θέλουμε να ελευθερωθεί η Κύπρος? Για να ξέρω εγώ για ποιο λόγο, για πέστε μου. Για να πάμε πάλι στην Κυρίνια να κάνουμε μπάνιο ας πούμε ελεύθερα, ή για να πηγαίνουμε στις εκκλησίες μας ελεύθερα? Και πάμε στις εκκλησίες ελεύθερες και πώς πάμε? Πώς πάμε, για πέστε μου, που εμείς ήδη τις βεβηλώνουμε τις εκκλησίες μας. Πηγαίνετε σε ένα γάμο να δείτε τι γίνεται, ιδίως τώρα το καλοκαίρι. Ή σε ένα βαφτίσι. Για την πίστη μας είναι καλό. Βέβαια, γιατί το κάνεις για τον Θεό. Έτσι, προσέξτε, υπάρχουν άλλοι που πεθαίνουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, για τον Λένιν, για τον Στάλιν, για τον κομμουνισμό. Είχαμε τέτοιους. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σου λέει ο άλλος, πάει και αυτοπυρπολείται. Αν θέλετε, μην μιλάτε. Η καμικάζη, ας πούμε. Σου λέει γιατί θα πάω στον παράδεισο και θα έχει ο Αλλάχ τα φυλάφια, ας πούμε, και τις απολαύσεις. Είναι, ας πούμε, καλά ο Θεός? Καθόλου καλό δεν είναι. Ό,τι δεν έχει μέσα Χριστό, να ξέρετε, δεν είναι καλό. Να κάνουμε ένα ίδρυμα ας πούμε και να θυσιαστούμε όλοι για να μαζέψουμε όλους τους φτωχούς της Θεσσαλονίκης. Είναι καλό? Δεν είναι καλό. Άμα δεν έχει μέσα τον Χριστό δεν είναι καλό. Να κάνουμε ένα ίδρυμα και να μαζέψουμε όλους τους ναρκωμάνιους, όλα αυτά τα παιδιά, και ξέρω εγώ να προσπαθήσουμε να τα κόψουμε τα ναρκωτικά. Είναι καλό? Δεν είναι καλό. Άμα δεν έχει τον Χριστό μέσα. Στην Κύπρο κάνουμε ένα ίδρυμα τέτοιο. Και αυτοί οι δικοί μας οι έξυπνοι κουλτουριάρντες, οι πολιτικοί, δεν ξέρω ποιοι, μόλις είδαν την εικόνα της Παναγίας στην είσοδο του Ιδρύματος, γιατί το έχει κάνει ο Μητροπολίτης ο Πλεμισού. Λοιπόν, λέει, τι θέλει την Παναγία να την βγάλετε από εδώ, εδώ δεν πρέπει να μπαίνουν παπάδες. Ναι, αλλά άμα δεν μπαίνουν παπάδες, αποτύχει. Όπως απέτυχε και ο Κανά στην Αθήνα και έχουν αποτύχει όλα αυτά τα ιδρύματα που φτιάχνουμε χωρίς Χριστό. Καταλάβατε. Καλό χωρίς Χριστό δηλαδή δεν είναι καλό. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι αποτυχία σκέτη. Γιατί το λένε σαφώς η Γραφή και οι πατέρες. Του Θεού μη ενεργούντος εν ημίν, αμαρτία πάντο παροιμό γινόμενο. Αν ο Θεός δεν ενεργεί μέσα μας, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να κάνεις, ακόμα και προσευχή να κάνεις, αν δεν έχεις τον Χριστό μέσα σου να ενεργεί την προσευχή, την κάνεις μόνος σου, όπως την έκανε ο Φαρισαίος, σε πετάει έξω, σε πάει στην κόλαση. Και η προσευχή ακόμα, και η νηστεία ακόμα. Κάτι θες να πεις? Σε αυτό που αναφέρατε, πάτε για τον Κύπρο. Για την Κύπρο. Εσύ είσαι από την Κύπρο, έτσι. Δηλαδή. Για την απεξάρτηση. Ναι. Δημόσια συζητούσαμε για αυτό το ίδρυμα και μαζέψαν κι άλλοι επιστήμονες και έλεγαν να χαρμοδοτήσουν την άλλη, την άλλη, την παράλληλη. Και έπαιρναν τηλέφωνο ήδη να αρκωμανείς και μόνοι τους αποστόμησαν τους επιστήμονες και λέει: δεν ξέρετε, εγώ έπεσα δύο ένα κάτω και σηκώθηκα πάνω και είπα: δεν μου βοήθα. Και τότε έβρικα τη δύναμη να. Ακριβώς. Ήδη αρκωμανείς απάντησαν. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό. Είναι από την Κύπρο το παιδί εδώ που μας μίλησε και μας είπε αυτό το πράγμα, ότι στην Κύπρο ο Λεμεσό έχει κάνει αυτό το ίδρυμα για την απεξάρτηση των ναρκωμανών και κάνανε συζήτηση δημόσια και οι διάφοροι, ας πούμε, επιστήμονες εντός εισαγωγικών σοφοί του κόσμου τότου λέγανε να κάνουν την τάδε μέθοδο, την τάδε μέθοδο για να απεξαρτήσουμε τα παιδιά, και παίρνουν τα ίδια τα παιδιά που είχαν απεξαρτηθεί τηλέφωνο και λέγανε: δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ έπεσα κάτω στα γόνατα, είπα Θεέ μου βοήθαμε και έτσι ξέφυγα από τα ναρκωτικά. Χωρίς τον Θεό δεν μπορείς να ξεφύγεις από τα ναρκωτικά. Και όχι μόνο από τα υλικά και τα πνευματικά ναρκωτικά, από τίποτα δεν μπορείς να ξεφύγεις. Από τα πάθη σου μόνο άμα παίζεις στα γόνατα και αφαιθείς τον Θεό. Αυτό είναι. Έτσι. Γι' αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχει καλό, δεν υπάρχει ιδανικό, δεν υπάρχει τίποτε σωστό αν δεν έχει μέσα Χριστό. Και δυστυχώς σήμερα όλοι μιλάνε για καλό, όλοι μιλάνε για ειρήνη, για αγάπη, αλλά κανείς δεν μιλάει για Χριστό. Είναι πολύ λίγοι και από τους πολιτικούς μας. Και αυτό είναι το μεγάλο δυστύχημα. Ενώ αν μιλούσαν για Χριστό στους ανθρώπους, τότε και θα είχαν και σωστούς πολίτες, όπως είχαμε στο λεγόμενο Βυζάντιο, πολύ σωστούς ανθρώπους. Γιατί και οι βασιλείς μιλούσαν για Χριστό. Και ήδη πολλές φορές τέλειωνε τη ζωή τους σαν μοναχοί. Γιατί ζούσαν τον Χριστό οι άνθρωποι. Και μέσα στο παλάτι τους στην Κωνσταντινούπολη είχαν εκκλησίες και η είσοδος του παλατιού εκεί ήταν από πάνω, είχε κλεισάκι. Έτσι πως μπαίνουμε στα μοναστήρια και στην είσοδο, ξέρω, καμιά φορά είχε ένα κλεισάκι. Έτσι είχε και το παλάτι στο κυβερνείο, ας πούμε, της πόλης. Έτσι ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι και γι' αυτό είχαν και υγιείς πολίτες και γι' αυτό είχαν και μια μακροημέρευση σε αυτό το έθνος. Χίλια χρόνια καμιά αυτοκρατορία δεν κράτησε. Μόνο το Βυζάντιο κράτησε, γιατί είχαν εμπιστευτεί στον Χριστό. Και από τη στιγμή που άφησαν και αυτοί τον Χριστό και μπήγανε στην αίρεση, τη συλλειτουργήσαμε με τον Πάπα, έπεσε και αυτό το κράτος, αυτή η αυτοκρατορία. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω αν σας απάντησα. Ναι. Πρέπει να γίνει βίωμα αυτό. Καλό χωρίς Χριστό δεν είναι καλό. Ναι. Ναι. Δικαίωμα δεν έχουμε ποτέ. Αλλά έχουμε, ας πούμε, εντολή από το Θεό να το κάνουμε. Έτσι, δικαιώματα δεν έχουμε, αλλά πώς να πούμε, μας το έχει δώσει ο Θεός, αν θέλετε το δικαίωμα ή αν θέλετε την άνεση, με τη μεγάλη του αγάπη. Ο Ιούδας, ας πούμε, είχε δικαίωμα να πάει να ζητήσει συγγνώμη. Θα λέγαμε, είχε μούτρα τώρα να πάει να ζητήσει, και όμως άμα πήγαινε θα του δίνει ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός τον πάλευε εντός εισαγωγικών μέχρι τελευταία στιγμή να τον καταφέρει να ζητήσει συγγνώμη. Και τον τιμούσε και τον έκρυβε, ενώ θα μπορούσε να τον, ας πούμε, ξεμπροστιάσει εντός εισαγωγικών, μπροστά στους Αποστόλους. Δεν το έκανε τίποτα. Και μέχρι τελευταία στιγμή του έδωσε το ψωμί, που είναι μια πολύ τιμητική, ας πούμε, ενέργεια. Πώς κάνουμε εμείς, τον έχουμε αγκαλεσμένο και παίρνουμε το πιάτο μας και του βάζουμε λίγο φαγητό. Έτσι έκανε ο Χριστός μας τον Ιούδα, για να τον φιλοτιμήσει, να του πει: βρε, κοίταξε, εσύ ξέρω τι πας να κάνεις, κοίταξε τι σου κάνω. Και όμως εκείνος ουκ βουλήθη συνένε, που λέει το τροπάριο, δεν ήθελε να καταλάβει. Λοιπόν, η αγάπη του Χριστού μας δίνει αυτό το δικαίωμα. Και επιτέλους πού θα πάμε? Λέει μια ωραία προσευχή: Κύριε, ναι, αμαρτήσαμε ενώπιον σου, αλλά δεν πάμε σε Θεό αλότριο, σε σένα ερχόμαστε, πού μπορούμε να πάμε αλλού? Έτσι, εσύ είσαι το ίαμα, η θεραπεία μας. Στο γιατρό θα πάμε. Ναι, αμαρτήσαμε στο γιατρό, τον προσβάλαμε, τον απορρίψαμε, αλλά πάλι εκεί θα πάμε, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά αλλού. Αλλήμον να πάμε αλλού, γιατί ο άλλος, ο αντίδικος, είναι η καταστροφή μας, έτσι είναι ο χαμός μας. Και ο Χριστός μας το ξέρει αυτό και δεν θέλει να πάμε εκεί πέρα. Επομένως, ποτέ απελπισία, όσο χαμηλά και να πέσουμε, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, να μην διστάζουμε. Και αν πέσουμε χίλιες φορές το ίδιο αμάρτημα, και κάθε μέρα να πέφτουμε χίλιες φορές κάθε μέρα, κάθε μέρα χίλιες φορές να πηγαίνουμε στο Χριστό και να πέφτουμε στα πόδια του και να λέμε: Θεέ μου, συγχώραμε. Και ο Θεός θα μας λυπηθεί και θα μας σώσει. Θυμάστε αυτό το ωραίο οδηγήμα στον Ευεργετινό, με κάποιον που 10 ολόκληρα χρόνια αμάρτανε, αλλά 10 ολόκληρα χρόνια πήγαινε και μετανόησε. Έπεσε στα γόνατα αμέσως, δεν απελπιζόταν, αυτή ήταν η αρετή του. Και αυτή, ξέρετε, είναι η αρετή των Αγίων. Οι Άγιοι δεν είναι αμάρτητοι, αλλά είναι αυτοί που δεν απελπίστηκαν και έβαζαν κάθε στιγμή αρχή. Κάθε στιγμή έβαζαν αρχή και έλεγαν: Θεέ μου, συγχώραμε. Γιατί λέγανε οι Άγιοι ότι έχω κάνει τις αμαρτίες? Ψέματα λέγανε, όχι. Τις έχουν κάνει. Πώς? Με το νου τους. Μπορεί να μην τις κάνανε με το σώμα τους. Και ο πατέρα Παΐος δεν το έλεγε, και ο πατέρα Υποφύριος τα ίδια έλεγε. Όσο βλέπω να προχωράω στα χρόνια, τόσο νιώθω και τις αμαρτίες μου πιο πολλές και πιο βαριές. Αλλά όμως θα πάω στο Θεό και θα πω: Θεέ μου, να ήρθα. Θέλω να ενεργήσει η αγάπη σου. Ξέρω ότι με αγαπάς. Σε σένα ήρθα. Λοιπόν, και ελπίζω στο έλεος του Θεού και όχι στις δικές μου αρετές, τις ανύπαρκτες. Εντάξει, ναι. Πάνω σε αυτό που είπατε ακριβώς, πώς μπορούμε εμείς να γλιτώσουμε από μια πιθανή πλάγη? Δηλαδή, να λέμε, επειδή πέφτουμε σε μια βαθιά, και να πούμε πρέπει να λέμε ποια είναι η χώρα. Και πώς έπρεπε να πούμε αυτό, να μην είναι μόνο που λέμε της καρδιάς. Ναι, κατάλαβα. Να μην πέσουμε σε έναν εφησυχασμό, αφού ο Θεός είναι αγάπη, να κάνουμε όλες τις αμαρτίες και ο Θεός να μας συγχωρέσει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι λένε οι Προτεστάντες, έτσι. Αυτό λένε. Ότι είσαι σωσμένος. Κάνε ό,τι θέλεις. Ζήσε όπως θέλεις. Στον παράδεισο θα πας. Δεν είναι έτσι. Φυσικά δεν είναι έτσι. Αλλά τι, υπάρχει ο πνευματικός μας. Εκεί θα αναφερθούμε και θα δούμε, θα καθρεφτήσουμε τον εαυτό μας. Μετά υπάρχει η συνείδησή μας. Είναι ο άλλος καθρέφτης. Αυτά τα δύο πράγματα, τι σου λένε αυτά? Τι σου λέει ο πνευματικός σου? Τι σου λέει η συνείδησή σου? Καταλάβατε, αυτά δεν πρέπει να τα παραθεωρούμε. Από εκεί μετά θα ξεφύγουμε την πλάνη. Ενώ ο υπερήφανος πλανάται. Γιατί πλανάται? Διότι πρώτον δεν θέλει να έχει πνευματικό, δεν θέλει να εξωγορευτεί τις αμαρτίες του, ή τον έχει αλλά δεν τα λέει όλα, και αυτή είναι η πιο μεγάλη πλάνη. Ντρέπεται εντός εισαγωγικών, και αυτό είναι μεγάλη περηφάνεια, ξέρετε. Η ντροπή. Και απ' την άλλη δεν ακούει και τη συνείδησή του. Έχει φημώσει τη συνείδησή του και δεν είναι ειλικρινής με τον εαυτό του. Δεν βλέπει ενώπιος ενωπίο καθαρά τον εαυτό του. Και ενώ η συνείδηση καημένη προσπαθεί να του φωνάξει, σταμάτα, δεν είναι σωστό, εκείνος της κλείνει το στόμα. Έτσι. Και προχωράει ακάθεκτος, ας πούμε, στα έργα του τα αμαρτωλά. Τότε αυτός θα πλανηθεί σίγουρα. Γιατί έχει περηφάνεια. Βλέπετε ο Άριος, ας πούμε, που ήταν πανέτοιμος άνθρωπος. Και ήταν και πολύ ασκητής, ξέρετε. Αυτός είχε καταλάβει ότι ήταν λάθος. Και η μάνα του λέει: Ξέρεις, ρε παιδί μου, τι κάνεις? Αφού όλοι σου λένε είναι λάθος. Και εγώ το ξέρω τι λέει, αλλά πώς θα ντροπιαστώ μπροστά στον κόσμο να του πω, αυτού του κόσμου τώρα που με ακολούθησε, ότι έκανα λάθος. Και προτίμησε να πάει στην κόλαση, να πάρει και ένα άλλο άνθρωπο στην κόλαση, παρά να ταπεινωθεί. Βλέπετε, η περηφάνεια οδηγεί στην πλάνη. Και η πλάνη, βέβαια, μετά σε πάει στην κόλαση, βέβαια. Γι' αυτό προσοχή στην ιδέα ότι είμαστε κάτι. Πρέπει να φύγει αυτή η ιδέα και ο άνθρωπος να γίνει χώμα στην κυριολεξία, να ταπεινωθεί δηλαδή, και κάτω από το χώμα ακόμα, για να μπει η χάρη του Θεού μέσα του. Και τότε μη φοβάστε καμιά πλάνη. Όταν ο άνθρωπος εξομολογείται καθαρά, ειλικρινώς, αφενός και αφετέρου ακούει τη συνείδησή του, έτσι δεν θα πλανηθεί. Έτσι, γιατί η καθαρή εξομολόγηση, η καθαρή, ας πούμε, εξαγόρευση, είναι έμπρακτη μετάνοια, είναι έμπρακτη ταπείνωση. Έτσι, μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει και να κάνει και πολλά χρόνια αγώνα πνευματικό και να σταυρωθεί ακόμα, μη μόνο στο Χριστό, αλλά αν δεν κάνει καθαρή εξομολόγηση, αυτό είναι πολύ μεγάλος εχθρός, ξέρετε. Είναι σαν ένα σκουλίκι που είναι στο χώμα και πριονίζει το σταυρό. Και ενώ εσύ είσαι πάνω στο σταυρό, μιμήσε το Χριστό, το σκουλί και δουλεύει από κάτω, και κάποια στιγμή πέφτει και ο σταυρός και ο σταυρωμένος μαζί. Γκρεμιζόμαστε, ο Θεός να φυλάει. Και ξέρετε ποιο είναι αυτό το σκουλί? Και είναι οι ανεξομολόγητες αμαρτίες. Προσέξτε αυτό το πράγμα. Μην έχετε ανεξομολόγητες αμαρτίες. Να τα λέμε όλα ξεκάθαρα στον πνευματικό, για να γλιτώσουμε από αυτό το σκουλί. Αλλιώς πάει χαμένη η κόπη μας. Ο Θεός, βλέπετε, μας σέβεται την ελευθερία μας και δεν μας αναγκάζει. Αλλά πώς να πούμε, δεν μπορείς να τον εμπέξεις, ο Θεός δεν εμπέζεται, ούτε να τον κοροϊδέψεις τον Θεό. Και επιτέλους τι είναι όλο αυτό? Πας στον γιατρό και αν έχεις καρκίνο του δείχνεις, ας πούμε, τις γρατζουνιές. Τι να γίνει, θα γίνεις καλά έτσι, άμα δεν του δείξεις τον καρκίνο? Είναι μια δαιμονική, ας πούμε, ντροπή αυτό το πράγμα, που κρατάει την ψυχή αθεράπευτη και μπορεί χρόνια να είναι ο άνθρωπος και στην εξομολόγηση και όμως να μην κάνει βήμα, να μην προκόβει, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η κρυφή μέσα του αμαρτία που ντρέπεται να την πει και το δουλεύει μια χαρά ο διάβολος. Έτσι, ήταν μια, η οποία ήταν και ηγουμένη μάλιστα και δεν είχε πει μια τέτοια αμαρτία και δεν έβγαινε η ψυχή της στο τέλος. Βασανίστηκε πάρα πολύ και τελικά ευτυχώς το θυμήθηκε, γιατί το είχε ξεχάσει κιόλας, το παθαίνουμε και αυτό, και την είπε και ελευθερώθηκε η ψυχή της και σώθηκε η καημένη. Λοιπόν, κάτι άλλο έχουμε πολλά, λέγεται εσείς που δεν είπατε. Ναι, άμα λέμε δεν είναι και τόσο σημαντικό, μήπως είναι και η παγίδα του διαβόλου. Για να είμαστε σίγουροι καλύτερα να το λέμε, έστω και σύντομα και τελειώνει η υπόθεση. Να μην μπερδευόμαστε. Και καλό είναι να το κάνουμε συχνά, δηλαδή την εξομολόγηση. Ο Άγιος Νικόδημος, συγγνώμη, ο Άγιος Κοσμοστολός λέει ή δυνατόν και κάθε μέρα. Αν δεν μπορεί, λες, δεν μπορείς κάθε μέρα, μια φορά τη εβδομάδα, έστω μια φορά το μήνα. Έτσι, θα έλεγα ένας χριστιανός, μια φορά το μήνα, μια φορά στους δύο μήνες, οπωσδήποτε πρέπει να εξομολογείται. Έτσι, για να κρατάει την ψυχή του σε μια εγρήγορση πνευματική και σε μια επαφή με τη χάρη του Θεού. Να τρέφεται σωστά πνευματικά η ψυχή και να καθαρίζεται. Λοιπόν. Αυτά, ναι. Εάν είναι κάτι που δεν το ξέραμε, έχουμε κάνει μια αμαρτία και δεν την ξέραμε ή την έχουμε ξεχάσει, τέλος πάντων ο Θεός γίνεται ήλαιος και θα μας τη θυμίσει αν πρέπει και θα τη συγχωρέσει ο Θεός. Εξάλλου πολλές αμαρτίες μπαίνουν, ας πούμε, στο ίδιο τσουβάλι, λέμε, ας πούμε, κατάκριση. Μέσα εκεί μπαίνουν όλες οι κατακρίσεις μας. Δεν πρέπει να πούμε ακριβώς λεπτομέρως κάθε στιγμή, αλλά πάλι ούτε να πούμε έχω κάνει όλες τις αμαρτίες, Πάτερ, διάβασε μου μια αρχή. Έτσι, ούτε και αυτό. Έτσι. Λοιπόν, θα πούμε και κάτι χαρακτηριστικό, έτσι ώστε και να ντραπούμε κι εμείς και να βοηθήσουμε τον πνευματικό να μας δώσει το κατάλληλο φάρμακο για τη θεραπεία. Έτσι, ούτε απεραντολογία, αλλά ούτε και από την άλλη, ας πούμε, να μην λέμε τίποτα. Και αυτά που είπαμε, τα εναγνία, τα οποία ξεχάσαμε, και αυτά ο Θεός γίνεται ήλιος. Αλλά βέβαια και εμείς πρέπει να έχουμε μια φροντίδα. Στην κλίμακα, λέει, για κάποιον που είχε ένα χαρτί, λέει, στην τσέπη, στη μέση του, στην τσέπη του, και όταν ερχόταν ένας βοηγός, το έγραφε τάκ κατευθείαν. Έτσι, για να το πει στην πνευματικό και να κάνει καθαρή εξομολόγηση. Όσο πιο έτσι, καθαρά εξομολογούμαστε, τόσο καθαριζόμαστε και παίρνουμε χάρη. Εντάξει, να δοξάσουμε τον Θεό, να ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, έλατε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Θανάτου θάνατο πατήσας και έτσι της μνήμας η ζωή ευχαριστάμενος ο Θεός μας είναι.